زمونږ د دکان پته یاد ساتي، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 0300518829. شکریہ. اسموی داخلہ دیوان بابا لبا ادی تیری ادی میری عقیدتن اور عملن وبلغنا او رسیدلو منگا اجلن اللذی اجلت لنا حاغ نیتی تا چتا منتا مقرر کریوا چرا آخرت تے او اس منگا منگ نگرتیان شید اس منگ ماف کا اللہ بی انار و مسواکم دوزف ستاسو زیدے خالدی نفیا امیشہ بے پکے اللہ ما شا اللہ ان ربک حکیم علیم رب ستا حکیم علیم دے استثناء دستنا دا دوزف ستاسو زیدے اللہ ما شا اللہ سوا دا ما شا اللہ نا وی جمعی پرد با دوزخیان لے چوٹی ملاجی کی جنت تا بسی کتابون لکل دی عظیف رواتو ندی دوزخ خوٹی کی دا خود اگر استثناء پر سورتی اوت کی دا مؤمنانو پر بارک دا نو دوزخیان خود دوزخ جمعی پرد جنت تا لارشی و جنتیان دا جمعی پرد جنت تا لارشی دا حول و لاب بطا الا ما شا اللہ مانا یاد اگا استثناء دا الا ما شا اللہ امیشہ دوزخیان یہی سوا دغ مدینا ام حل تو کم فی دنیا چی دنیا کے ما تعالی مولد در تاز خوب دنیا کی دوزخیان ہوئے فما پریخ ہوئے نم دوزخ تلا رہے ما شا اللہ اے ام حل تو کم فی دنیا چی دنیا کے ما تعالی مولد در کرو یا اللہ ما شا اللہ تاز خوب اور کی امیشہ سوا دینا چلا غواری پا قلب مکانی ستا سرا اے دا اور ندی زمحری تبوزی یا توفون بینها و بین حمیم آم فبی یا لائی ربکما تکذبان نو نار نچی زمحری تا دی بدلی دا اگر قلب مکانی بوشی ٹھیک شوا یا ما شا اللہ مراتن مؤمنان دی تاس طول دو دخیان دی سوا دا اگر مؤمنانونا چی چاز ما توحید من لیو استثناء دا مؤمنان شوا استثناء اگر ام حل تکم ام حال دنیوی شر یا الا ما شاء اللہ چرا انتقال دا یو مکان نا دے بل مکان تا اگر سورت الرحمن کم راضی سورت مومن کم راضی ٹھیک شوان قدیب بس کنو طان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعض بما کانو یکسبون فگما عقبا هر کلا مخ کی عقبا کی دا بیان شو علماء سو اور اخبار سو کل چاغی جواب شی بیا بستا کیس حوالہ کئی کبرا ہوتا عمراو کبراو کفراو تا یعنی چی دا خلق امن بربادی او دویل دا سزاور کرشی یا پا دویل سا جرمانو لگولشی و کذالک نولی موحد مبلغ دی پارا تسلی دا دی اعتبار سرا چی مبلغ دائی با حیران شی چی دا سو جدا دی خلق اتفاد سنگ راغی دی چرتن راغی او دا خلق پخ پلمنز کے متفق سنگ شو دا یو وهم راضی ندلتا دا یو وهم جواب دے چی دی پلمنز کے اتحاد دا په وجه د مینه محبت نه ده بلکې وجه د غندا عقیده نه ده چې ټول دی یو سپی مچان دي نو تیسه کنه مچان دي او بس په غند باندې راځه مشوي دي نو تب تسلی ساته وکذالک نولی دارنگ منگا مرگی رکو بعض ظالمین بعض ظالمانو بعض اند نورو بما کانو یکسبون پسو دا اعمال شرکیو پسو دا اعمال شرکیو یکسبونا چدوی کوی لکو گو رسولت انکبوتا اعمال شرکیا دا سبب دا دوستای گرزی دلی دی پینز اشتم آیتو گونا وقالا انما اتخذتم من دون اللہ اوسانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا نیول دی تاسو اخبل اصلا بغید اللہ نا آلہ و معبودان لیوید دوستای او دمینستاسو نا پمینز کی فی الحیات الدنیا پا دی جون دا دنیا ستاسو یو بسربینا محبت تے سورت زخرف گورا آیت نمبر 6 ومن یاشو عن ذکر الرحمن سوک چزان شمکور کی دلہ دننا اللہ دا قرآن نا مسلط بکمن پدیبان شیطان فولو قرید آب مرگرشی دا اعمال شرکیه دی چا سبب د الفت و محبت دوی گرزی دلی دی یا معاشر الجن تخویف و خروی جناتو نبا اللہ تا پوس کی چتاس ولی شرکاو یا معاشر الجن والی انسا اے دا جناتو او دا انسانانو طول گیا علم یعتکم رسول منکم آئے نور آغلی تاسو رسولان ستاسو چی بیان کرے وی پتا تاسو باندی آیتو نظما او یرولی وی تاسو ملاقات درز ستاسو چی دادا او قالو دیب وی شہدنا اقرار کو منگا چی دوی تبلیغ کرو منگتا شہدنا علان فسنا اقرار کو منگ پخپل نفسنو چی دی انبیاء منگتا دن رسولو وغرتم الحیات الدنیا دنیوی حال ذکر کی او دوکا ورکڑی و دوی لرا جب دنیا او دوی اطرافو کی پخپل نفسنو انم کانو کافرین چو دوی پو دنیا کی کفر کون کی علم یعتکم رسول من کم باندی لغوان بحث دے چی پیرانو انسانان لب اللہ جمع کی او دوی تبی آئے نور آغلی تاس رسولان دا رسول خود انسانانو نراغلو لپا دا انسانانو خو رسول خود پیرانو ننور آگلی او دلتا جن اور انس دوار مخاطب دی پالم یا تکم رسولن سرا دین دا سے معلومی گی لکا سنگا چه انسانانو کی رسول ہو و دا سے دا رسول پا جناتو کی هم ہو علماء دی درے جواب کئی اول جواب دا دے چالم یا تکم رسولن کی اگر چی خطاب انسو جن دوارو سر دے انبیاء فقط دا انسانانو کی نراغلو دا خطاب دوارو تالم یا تکم رسولن من کم کی دا خطاب دا تغلیباً دے تغلیباً للانس علی جن دے دا تغلیباً دے لکا ابوین شمسین قمرین ملوین انا یا لکا سورتی رحمان گورا دیر وشتمات یخرجو منهما اللؤلؤ والمرجان راوزی دوینا ملغلری غٹی و نرائی دا خود یو خاردار و کروا تریخ نراوزی خوگ نراوزی اور یخرجو منهما اللؤلؤ دوار ذکر شیری سورة احقاف گرا سورة شورا شورا گرا گیارہ نمبر آتو گرا فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا یوکم دیشم آیت سورت شورا ومن آیاتی خلق السماوات والارض وما بس فی ما من دابا وما بس فی ما من دابا آغا چه اللہ پا دی دوارو که دابی خوری کری شورا یوکم دیشم اس نکتا یخرجو منهما اللؤلؤ عمل غلط دی یوم راوزی دارنگی دی دابو نشر خو پسمک دی پسمانو نکی نشتا دی ازمک اسمان دوارو تا نسبت تا نشر الدواب شوی دی دوی چه دا تغلی بند دی نو انبیاء فقط تا انسانانو نو او من کم کچ کم خطاب انسو جن مجموعی سر دی دا بطور تغلیبا لل انسی علل جن دویم جواب چه رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگا چه رسول دا انسانانو دا سی پیغمبر علیہ السلام رسول دا پیرانو دا جناتو وو اشپک روایت پا دے کشتے چه پیغمبر علیہ السلام پیران تا تقریر کر رہے اور باقی دا جناتو تا کر رہے اور صورت جنم پا دے دال دے اوہی علی انہو سمان افرم الجن پیغمبر جنات تا بیان کرے دے نبی علیہ السلام نبی الانسم دے و نبی الجنم دے درہم جواب دا دے چب دا منکم کی خطاب انس و جن تا دے خو رسول پا دو قسم دی رسول اصالتن او رسول طبعن انسانانو کی رسول بذاتو اور جناتو تا رسول طبعن دی ٹیشو گنا لگا صورت احقاق چا رسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورا یو کم دیر شمایت گورا احقاف وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ ہر کلا چ فارش پیغمبر علیہ السلام دا قراءت دا قرآن نا ولو الی قوم منذرین لار لقبل قوم تو یرون کی نا منذرینو او دا رسول کم رسولو رسول بالذات نا رسول طبعاً چا رسول سو رسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالکا علت لپار دا ارسال رسول ذالکا دا علت اے دا رسول را لے گل ولی علم یکن ربکا چنہ در افسا علاکہ ان کے القرآن آل دکلو لرا بی ظلم انفسسو دا گناہ وآقل آغافلون دا سے حال کے چھ اسی دن کی دائی بے خبر ای بے خبر اخو چھ کم قوم بے خبر ای ایل عذاب نمیلائی گی وما کننا معذبین حتی نبس رسولا اول رسول را لے مسئلہ بیان اکڑا بیاج چاہ انکار کر دے نوزاد کرا رہے ولکل درجات اور لکل کے دا تنوین وزیر ولکل عامل درجات لپار دے ہر عمل کے ان کی مختلف درجی دی مہم عاملو پسو دا عمال دو دوی ان در افستا بی خبر دا کارنو ناچ دوی کبی چچا خا عمل کر دے نو دای انعام با ملاش وربک الغنی ذو الرحمہ عرب دے مہربان خاوند رحمتونو دے رب صاحب بے پروا دے چالے ضرورت نشتے ذر رحمہ مالک در رحمت این یشا دے کے اعلان جلالت تے تخفیف دنیوی تے اشارہ دا این یشا یذہبکم کہ ارادو کی اللہ یذہبکم ختم بکی تاسل را ویستخلف اور رابو لی من بعدکم پس تاسنا اگر مخلوق یشاو چی دی اللہ خوخی لیکن سنگا چی پیدا کری و تاسو دولاد دی یو قوم بلنا انشاکم من ذریت قوم اولاد دی یو قوم نا آخرین بل سمان تشوا لیکن نوح علیہ السلام نمخ کی چی کم مشرانو آپ توفانی نو سر تباشا بیا دا اس دا قوم چی آباد شوی دی دا ذریت قوم آخرین بی نوح علیہ السلام دولاد نا آباد شوی دی کنا انما تو ادن لات بشک اغا قیامت چتاسر وعده کړی شوی دا خامخاراتن کې دا غوان تم به معجزین انی تاسو عاجزکون کې رب لرا لفظی معنی دا دا مقصودی سرا نی تاسو پاتې کې دن کې د الله دا عذاب چته او تختی او خدای دونه نشاله اعظم بالله نی تاسو عاجزکون کې رب لرا سمانا الله کے دربان خپل فیصله نافذ کول غواړي ته پکې رکاوټ نشي جوړېدلې. اعلان برات از منکرین قل یا قوم ملو او حضرت مرحوم بفرمایل چې تعلق د آیت تمام عقبات ماضی او سره ده ټول عقبات ٹھیک شو چې سمره عقبات تی اغي ټول سره تعلق ده او دا اعلان د برات ده تبا بس آخر کی دوی مرگری شی نو تبا وی مانا باس اقبل اقبل کار کوای قلو یا قوم اے قوما اے ملو علا مکانتکم زی عمل کوای تاسو پخبل طریقہ انی عاملون زی عمل کوای انکے ما پخبل طریقہ اے ملو راوڑو دلتا عاملون راوڑو زکا دا مشرک طریقہ ساریه بی ما خام بدل ای کنا افیل تجدد بان دلالت کی کوای کوای جوڑوائے دا زان نچے سمو خواہ دا انی عامل زخو عمل کونکیم پہ یو دن او پدی بکلک والاڑی ما فسو فتالمونا زلد معلوم بکے تاسو من آغا چالرا تکونو لہو عاقبت الدار چاگید پار دے سواب دا آخرت پہ ایمان عاقبت الدار قسطہ انجام دا آخرت چا ماوردی لکی اغسد اے سواب الاخرت بال ایمان انو بشک اللہ لا یفلح الظالمون یا انو بشک شان دے خبر دا دے لا یفلح الظالمون نشی بچ کے دے ظالم دا خدای دا عذابا وجعلوا للہ دے دینا دا قسم ثانی دا صورت دیم باب شروع کی اور دا باب دے 150 نمبر آیت پورے او پدی باب کی بیان در رسمن و باطلو دے بیان در رسمن و باطلو مانا تحریمات مشرکین او نیازات مشرکین باندی ردنا او دی سرسر دیاغی ناروار سمنا چھ تب اورین و حیران بشی چھ عجیب خلقو ہر سب ادزان نا کول لو اول مسئلہ وجعلوا لله ابي غرزول دي لپاره د الله پاک مما دغه مخلوق نه زرعا چې الله پیدا کړی دي من الحرس د ساورونه من الحرس د فصلونه والانعام د ساورونه نصیبا حصے مقرر الله چې دوی له سور کړی دي مال فصل دوی دغه نه حصے جوړوي الله لرا فقالوا هذه لله وازا لشرکائنا دا تقسیم نہ جوری دی باقی کلام اجمال دے رس و تفصیل دے تفصیل جوری گنا بیا تو خواہ کہ دا وجعلوا للہ او دی مقرر کری دی اللہ دے پارا مما دارا غسیزنا زرعا چلا پیدا کری دی من الحرسی دا فصلننا والانام دا سارونا نصیبا حصے مقرر بیا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا نو خدای دې پارچی سه مقرر کړه ان بیا غینه د غیر الله ایسا وخت کلا تقسیم نه جوړیږي دل پار دل ته عبارت مقدر دی او بابا تقدیر و بس دا تقدیر څنګه دی چاغي باندې فقالوا تفصیل په تفریح راشي وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا ولشركائهم نصيبا مقدر الله لنقري سي مقرر کړی دي ولشركائهم نصيبا او خپل شرکاو دي پار هم سي مقرر کړی دي د خدای ور کړی شی فصل کې سي سب نوم د الله او سي سب نوم د مخلوق بیا اوس تقسیم کا فقالوا ندوی وی هاذا لله دایسا داد اللہ دا بزامهم دا تقسیم کئی دوی پخپل گمان او پخپل خیال سمانا الله ورته دا سن دی ویلي یو یا بزامهم دا سچ الله له مقرری بغیر د مقدار شری نه مقرری الکه مقدار شری خدا دی عشر دی یا نصف العشر دی دوی هغه عشر نصف العشر نه بلکه بزامهم بغیر د مقدار شرعی نه په زکات کې سالختم رو پیدا کنه اپا 200 کی پینزری چکل خسرے خاون اور مالک در حسابی خو بعض خلط پخپل و پیسو کے او سند غیر اللہ اسے مقرر رہی سو زمانہ کی دا قرآن درس ماں با پر لوڈ سپیکر کی کاؤ او دا شاہی لوڈ سپیکر ٹول کلی باوری دا دادا زیر منگوی با خام ٹیم کی زنانی را لی منکارا اوی من کو غرق شو مالدار ہے وی زمانگا تجارت تے وافر تجارت او من پائی کی سلم روپے چدر یولسم زوان یولسمی پا اروائی دوس سل روپو کی یو روپے سدانو نن میں سلم روپے او من خوٹیر زیاد تزرگونو پیسے ورکڑے او اس من سغشتے ادا بسکی من تو پتہ نوا دغه پوشم چې بي ځای مهم دي الله مال خو په سلختم روپیا ده کنه او په 200 کې سوري 200 روپیا شوي نو دوی په سل روپو کې یاوه نو په 200 کې دو شوي او دغه سی ور پسې ځا نو دا به یو رسمي پروا یو رسمي ځان دوی ته دی یو رسمي ځان دا به ځان پروا اروا مانه نو وسم شرکیاست هاذا لله بزامهم دا د خدای لپاره دی بزامهم دا تقسیم به پخپل ګمان کاو پخپل خیال یا بزامهم هاذا لله هڅه کوم شی مقرر کړو الله لپاره بزامهم دا تقسیم سو موقوب بنا بر زام دیو غیر مقدر به مقدار شرعی وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اوی بچ دا شرکانو زمن دی فما کان لشرکائم ناغا مال چی دیو مقرکڑا خپل شرکاو تا فلا اسو الاللہ اغا بنا رسید اغا مال تا چلا پنو می جدا کرو وما کان للہ اغا مال چلا لمقرکڑا فو یسلو الى شرکائم ناغا رسید دیو شرکاو تا سا اما یحکمون بیر بد داغا چی دیو حکم کئی سا اما یحکمون اللہ سنگ ناشنا حکم سا ما یحکمون ډیر بد دی چې دوی کوي د دې سمان لا سر اللہ یو خدا دی اے دا درمن دی موږ ته درمن تاسو درمن وای دا درمن دی په دې درمن کې رشا ده رشینه به صدا چکړه دا د خدای په نام دی شي دا د لوی ځوان په نام دی شي تیشوا ډډی رشتہ اوس کې الله والا ډیری نه با اغا غلا دانا دا مخلوق والی ڈیری تر آلا اللہ غنی دے اللہ بے پروا دے اللہ غنی دے اللہ بے پروا دے تیشو گا نا او کدی اغا مخلوق پنم چی بکم دے رہے مقرر کرو اگے نا بچی دانا آفا لارا کنا واپس کول بھائی اے اگے تر سکول واپس کول بھائی آفا نا چی بنا لے اللہ غنی بے پروا دے تیخوا نا چی بالتا لارا زر بے واپس کول زمان آج ہو تو دلی ضرورت دے من جوران کو کی دی نفلا اصلی اللہ دا مطلب شا دیمت تو جی ما کانا لشرکائہم فلا اصلی اللہ کم مال چی بدا غیر اللہ پنم مقرر کرو آبا نرسید اللہ تا ما نصر اگب اگی کار کی نصرف کو چکم کار بن خدا راضی کی گی یتیم لبه نور کو مسکین لبه نور کو مسافر لبه نور کو زیف لبه نور کو اچھا لبه نور کو وما کان للہ ویسلو الہ شرکائیم او چکم شیب خودی پنو منخ کرو نابد دی من جورانو بخوڑ درگاون لبه وڑ عرصو بے کول او دا نظم درم ذکر کردی دی او دا خبره اغاثۃ اللہ فان کی ابن قیم سیم لکھلے دا نظم درر وم جلد دے داتم جلد دے 280 صفحہ دا. وقال ابن شام فی مقدمت التفسیر انم کانو بشکو داخلت یقسمون له مال بے تقسیم کا فما دخلا فی حق امی حق اللہ من حق امی آنس ردو والیه واپس بے کر. اول ما نشوا دوی ما وین اصابتم سنتن حق دوی بقا سالی کی مبتلا شل نو اکلو مما جالو للہ نا خدای پا نام چکم مالو کا نا دوی با اگشل او بے خوارا وترکو ما جالو لشرکائهم او چکم شیب دا شرکاو پنم کرو کہ مڑ بات مڑ کے دل با پی چاو دل با پاگی تبا نزدی کے دل نا سا ما یحکمون او بیا دیوی اللہ بغوی قول خدای بیا ذکر کی فما جالوه للہ صرفو لزیفان والمساکین خدای پنم بچکم مقرر کر اب ملمانو مسکنان لے ورکو وما جاو للاسنام انفقو للاسنام و خدمها اوی بیا بل چاہتا نہ ورکو تاسی کاڈا گان سا ما یحکمون سا ما یحکمون دیر بد دیا گا چدوی خبری کئی فیصلی وکذالکا رسم رد پر رسم دا مشرکانو بانے علیکہ دا غیر اللہ پنم بے زامن الحلول وکذالکم دارنگی زینا لکثیر من المشرکین خستہ کری دی دیر زیادو مشرکانو تا قتل اولادیم وجلد اولاد چاول خستہ کری دی شرکاؤہم محبت تا شرکاؤ دو دوی دا شرکاؤہم دا فائل دا زینا دیخا کذالک زینا شرکاؤہم خستہ کری دی دی مشرکانو لا محبت تا شرکاؤ دو دوی سشے قتل اولادیم مفعول دا زینا وجلد اولادو لیردوہم دل پارا چہلاک دوی اولاد لنا ولیلبسو علیم دینہم یا لیردوہم چدا شرکا دوی لطبا کی او گڑ ورکی پدوی بانی دن دو دوی او سالو چو خو دا خوڑیر ناکار کار دے انو ولی کئی ولو شا اللہ ما فعلوہو کہ دی اللہ خو خوے دا سکار بدوی چری نو کرے ولی کئی ولیکن لیبلوکم فیما کہ خوخ وید اللہ بدوی من کرو جبرن ولی من نکل زکاة جبری ایمان مطلوب ندے اپا خوخ دوی قبلینا فزرهم رکی کا پریگی دوی وما یفترون اور اگا عقائد اگا آمال چکم دوی دزان جوڑوی قتل اولادهم کے دو توجیحات یاد کر دا قتل اولاد دا پا دو قسم دے یو قتل حقیقی دے اور یو قتل حکمی دے قتل حقیقی خودی تو چا خپل زوی واخلی اور دا چا پنو میں علال کی اور دا اسم دا سے کیسونا اخباراتو کل کل رازی چا دیرو خلق اخپلان خزا بچی او خصوصا بچی یاران دوستان علال کری دی پریجو کی پخکڑی پا خلق خرولی دی اوائی چی دا زمان محبت و دفلان کی سیب دی پارا الیائی پا محبت من قربان کری دی اسم دیر کیسو نرازی اخبارات سپری کی دی ناغی کی رازی و قتل حقیقی اور اغیزے کی زمان دی شیخ استلانا آئی با پسرت نجم کی وی چی منات تا منات زکوی چی دلتا با خلق و دخبل و بچو وینی سسولی بچی بے بوتلل علالول بے قربان پا منات نو قتل حقیقی شا یو دے قتل حکمی حقیقی نا قتل حکمی اغب سنگی اولاد بے دا غیر اللہ درگاہ تا وقف کا باس دے با دا کور کار نکی دے دا فلان کی دربار بانی من جور شا او دے با التا خدمت گئی او دا اسم شتره لوی لوی درگاونو باندی اسم خلق خپل اولاد وقف کرده او داگی التوی بس خدمت بکی جارو باوی گنا پیسی با طولی ناس بی او دا پلیتان شپر اسا پوری ناس دیلتا او قتل اولادی هم که دیر که سنه دی چو دیر خلق خپل اولاد جنا که منجورانو تا او یاد داسی به منجورانو خپلانو تا خپ خپل اولاد خدای په نامه خیراتی مبخی تیشو کنا وفی آز القریہ قد وابت شخص واحد الابن بن اے بنتین لرجال الذين يسكنون بقرب نوسرا ساسو خیال دے ورتا نوسو دا چی خلق شتے چی خپل لونت جنا کئی نیدی اغای درگاونو لے وقف کری دی چی دامین جاور دی ارز اشپل دا خدمت کئی دا لون دیشا لا حول ولا قوت او دیتا قتل کم قتل ہوئی او سمشتا دے درگاوانی وقف کول او درگاریانو لے اخپل جنا کئی و خیراتی ورکو خدای پنا ودا ته خدای په نامه دې شه نماز نه نور څه دی دا څه دې شته ها الله الله دې مهربان دې ایسو ته نو که ما سره څوک دا چې بیا په ځان مړ کوم یا په مړ کوم دې انسان نه کنه سمره کمزور اې الله ارسو ولا خدای ورکی بیا د خدای ورکه شی داستاش قتل اولادهم مسئله شو کنه دوار دی وقالو هذی انام رد پا تحریماتو دا غیر اللہ با دی تحریمات مشرکین مشرکانو با بازی جانور اغیب ایماتو گورا بازی جانور عرب پزان حرام کرل او دا محرمات پا سلو قسم دی وقالو هذی ہی کی زمیر چا تراجی دی نما ذریوی چا هذی ہی کی ما جعلو للہ و لعالی حتیم تا بخی حاصل لگی و جعلو للہ ٹھیک شو بیا بے چہازی انام دا نام آخو پنی آزادو کی رازی لکھ سمرا آخو پنی آزادو کی رازی نبازی لکم ازاری سے وہی چہازی کی زمین آغم ما جاو للہ والی آلیہتہم تدے نو آخو دنی آزادو مسئلہ وان او دا دی تحریمات مسئلہ دا نو بہتر خبر دادا چمنگا دیس سے انہ راہنمائی واحلو چہازی کی ضمیر نفس اغ اموال تا ضمیر راجی رے چکم بد خلق و پخپل ذہن کے متعین کرو لپارد حرام اولو لکدے وئی حاضی اشارتن علاقتت من اموالہم عینوها لآلہتہم اشارتا یو قسم دا مالونو تا چی دوی اخپل پا گمان کی اخپل آلہو دے پارا معاین کرو آغا سوائب کے طور آنے او دی سلور قسم دی حاضی انام سمانا حاضی دا انام کم جو دی پا اخبر ذہن کی معاین کرو لپا دا اخبر آلیہو آغا معاینو تبئے انام حاضی انام دا دی ساوری و حرسن دا دی فصلنا حجرن من دی دا دیرے نرے دی پس امیز دینا شیخا دا غوانه دا دینا سو پیون رشه لا یتمها نبخری دیل را الا من نشاو مگر آغا سو نشاو چمنگا غوانو آسوب دی لکه من جوران وغیرہ او زنوی مگر مزریوی لی خوزب بختو کیوا عربی لکل لکه من جوران وغیرہ بزامی دا فیسر بے پخپل گمان کولا بل قسم وانامن او دادی ساوری حرم زورو مزورو حرام کرے شوی دی بند کرے شوی دی شاگانے پا دی بس ورلی نہ کیسو سائی بیشو درم و انامن او باز ساوری لا اذکرون اسم اللہ علیہا چنب یادو پاغینم در اللہ افتراءن علیہ لوید دروب ترن پا اللہ بانے سیزیہم اللہ پدل برکم دیتا بما کانو یفترون پار اغسی چی دی جوڑول کی اس گورا علماء کرامو انامن لا یذکرون اسم اللہ دا سی ساوری بو چپائے بد خدای نم ناغستا دے سمانا مفسرین دری تو جہاد کے یو دا چپ وقت علالولو با اللہ نم پی ناغستا بسم المسیح بسم اللہ و بسم العزا و بسم المانات لکن سمی قربان شد با بانا او غرطی و باسی شرطی و باسی سا خیال ورکا ندیب پا ہند الزبحا اللہ نم پی ناغستا دین قول دارے لا یذکرون اسم اللہ دین کار میں پہ نہ کہو دن کار بے نکو لکل کی لا یرکبون لفعل الخیر نیک کار دے پار پہ سوالی نکولا جماعت تب ابنت للمزلل آدرس لے پہ نراتل درس وانا من لا اسکن اسم اللہ حج بے پہ نکو تاغیب ہے دخلے نمنا آغستو ایر پاہیب تلبیہ نویلا حج لے پہ نکل نو پہ حج لکل نبا نیک کار لکل انبا اندازا پہ نمدی اللہ آغستو سیزیم بما کانو یفترون وقالو او بالرسم عجیب خلقو وقالو ویدوی ما فی بطونی آزرنام آغشی چپ خیٹو دی سارو کے دے ہر آغشی چپ خیٹو دی سارو کے دے خالصت اللی ذکورنا دا خالص تی لپاد ناری نو زمن و محرمنا لازواجنا او حرام کرشوی دی زنانو لا وَيَكُمْ مَيْتَةً عَجِبَ دَعْمَا فِي الْبَطَنْ بَچَي پیدا وش مردار وفی شرکا نطلب کی کینات الشریک عجیب خلق ویر جال جاہلان وامی خفاوکن بلار بشوا مخ کی بوی علکا دی دی ساوری دا حمل چرے کل چی دا پیدا شر و خاص تلی ذکورینا دی دا وخا زمین ناری نبخوری داد ناری نو دا حرام دی پزنانو دیر بنورکو پزنانو حرام دی ناری نو دی اسم بازی کرنو که دو کٹوی پخیجی ساگ پیتی کڑی آغد خوزی چرک رید کرد شوی وخ رت آغد سڑوی او دیر کرنو که داسی خخ کرنو کم داسی جوی عمده مال رجال خوری او بیکار مال زنانو لورکی او دا ظلم عظیم دی زنانو خوستا زنانو داستا بچی دی نو چه ست اخری ناغا با ایل ورکه مساوی نو داسی مشرکینو دام دا که پیداش جونده نو ناری نب اخری زنانو حرام ویکم میتتن او که دا بچه پیداش مر مرداره میتتن مردار یعنی مر با پیداشا فنفی شرکا ایوا خرددا زکچ مرددا خرددا زکچ مرددا نو بیا به خوال لذا خرده شوا حسم دا مردن و خورده را ہوئی از لکنه علاقه خورده چرتا خورده وین و خوبه بنا خوب پفاسه هم نپری کنه ویجی که وای ویجی خوره دا خورده دا خورده خوب علاوه چه فانیشیو که دا خودل دا پرته دا سنگه خورده دا و بس نپری کنه سو کسره ویجی دا خورده مرده پخواب دا سیو ادی کلی که بعض افراد روجه بوا ارزه چه نوی نوی را روجه با مار یو سوی مخام سادر که با بید دا مال گوا و چه بانگونو تیم بچه نوی گوتا وقت گوتا ماوی چه دا سی ساب دیره دا ماوی رزی تپوز مال را مای نی ماوی دا سی نی وی دا دی درگاه شریف چه ری خورده دا روجه پا دی مال دا گوزی صحابش و سم گوره خلق خورده مرده که آه خورده دی خالص مردی دی نوی حق الحیران شد زحیم زحمنو در سکوائی که مردار دیخو پیران دیو بردار پتول بردار که ناستی را پیلی تان مشرک همیشه پیلی تی دم را پیلی تی تا مشرک قتل دی پیجنی مشرک مشرک سر با دیز دنانی لارد درگال با بوزی من جور براشی ها و گتا با آهلو او اتی بوقتا والاری وابی خیرتا واحد کی غیرت بھی مشرک کی چرت غیرت نشتی یقینی خواب ادی برتا گوری بی ایمان اللہ اقل حیران شی بی دلتا سری داس انسانا بلا گان زامن غیرت خوانم نیتی شی چه غیرت وی ستا آغا صاحب کتاب لکل دی دا احیاء العلوم کے حسن بصری قول دے قبح اللہ من لا یغار تا سخبل بی بیان پری ریزی بازار کی خلقوں سا ٹیلی وی قبح اللہ من لا یغار خدا دی آغا سر زلیل کی چی چاکی وی غیرت نہیں زن خیرے نہ کم آگوارے روجہ کی خیرے کو زنہ کم دا خود حسن بصری قولو اما تکل زه بالکل خیر نه خاص لذکورنا و محرم الازواجنا و یکم میتتن فم فی شرکا سیجزیم وصفم اللہ بدل برکم دویتا وصفهم وصف ماند کذب دے سیجزیم وصفهم اے جزاء وصفهم بدل برکم دویتا بدلا دا دروغ دوی انو حکیم اللہ حکیم دے نفقبل حکمت دیل ور کر دے علیم دے پو دے پا حال دا مجرم خلاصی دیتی نشی اور وصف پا ماند دروغ صورت نحلو گورا فارسما تقر ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال لا تقول لما تصف السنتكم الكذبا کہ وہ استاد جبی دروغ مو ہے ان حکیم علیم قد خسر الذين حضرات شیوخ بنز آیت متعلق بی آیات الثلاثه کم آتنا وقالوا وجعلوا لله وقالوا هذه وقالوا ما في بطونه دیتری اسرا تب تبا دیا خلق قتلو اولادوں جوانی اقبل اولاد صفحن صفحن وجد بے قفتیا بغیر دا علمنا دا چونکہ دا دیلوی جرم ساورے خود ساورے خود دا زی اولاد وجل دیر زیاد جرم دا امخ کی ذکر دا وحرمو مارزقوم اللہ تبا دیا سوک چی حرامی پزان باندی اگر رزقا چکا اللہ حلال کرے دے افتراء عن اللہ لوے دبو تان ترن پلا باندی خودے باند دروغ تری او ہر چا باند دروغ گناہ دے خو پر باند دروغ دے رہا پا ماو تا باند کسوک دروغیم گناہ دے خوکے پا پیغمبر اسلام دروغ ہوئی من کذب علیہ متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار پا پیغمبر دروغ دوزخی دے چسوک پا پیغمبر دروغ تری نو چپا اللہ سوک دروغ ہوئی نبیا آخوٹی لوی جرم دے فتوہ قد ظلو تاکی سر گمراشل وما کانو محتدین ندوی حدات والا اگورا یو نمونا دا تحریمات مشرکین ردونا چی قرآن کے سنگا گورا آیت 119 گورا این ربکا و آلم بالمحتدین دا دیر زیادی خواردی بیاو گورا بما كانوا يقترفون ظالمان دزان جوړول کوي 121 ګرا انکم لمشرکون که تاسو مرګري شوي مشرکان بشئ نبیاو ګرا 124 بما كانوا ينكرون دا دې لوی سازشان دي او دې لوی سازش کوي 135 ګرا انه لا يفلح الظالمون دا دې لوی ظالمان دي 136 ګرا سا ما يحكمون دیر بد فیصلی کئی 137 گرا فزر ما یفترون بیا 138 گرا فزر ما یفترون دت قد ظلوا وما كانوا مهتدین سملو لی فتوی دے کچھ دی یو یو فتوی تو گوری پتو لگی جدا سمر بدبختو وہو اللذی رد پنی آزادو دا مشرکینو او دلیل عقلی وهو الذي الله ذاته انشأت پیدا کړی دي جنات ماروشات باغچه سفرونو والا وغیر ماروشات او غیر سفرونو والا باغات په دوه قسم دي سفری او غیر سفری سفری نه مسافر والا سفری الکه ګوره لکه انګور دي نو په دې انګور کې ګوره دوه قسم دي یو هغه انګوري سفری دي چا په سفرونو خوروي او پای کې ګچوي او پا بعضی علاقو که دا انگور پشان دا آم و گوٹو دا سی ولاری اور جاگین خلق میوی او گوچه شکی نا بعضی شد نا بعضی انگور دا سی دی پشان دا اونو دی دا سی ولاری گوچی و سر زانگی اگل سپر زورت نشتا دی ماروشاتن سپرنو والا وغیر ماروشات او ولار تخبلو تنو بانده سپر با سپر مپرنا بل ماروشات ملقیات علا وجل عرض پس مکی غردول شوی خطکیش او سیش شو تیبنه شوی تری شوی کری کنا او دا سیزو نشل دا طول پا دیز مکی بانی ری سا خیال نورتا بعضی سپرون ری خطکیش شو دا طول کتر پس مکی ری بغیر ماروشات اغا باغات چپ اونو والا پا پتنو والاردی لکه عام میوی شوی لکه منگ ما که صورت که وی نخل آناب رمان دا طول پا کرا شی وان نخلا کجوری وزنا فصلونا مختلفنو کلو رنگ پر رنگ دی آخوندون دو دی وزیتون آخونا ورمان انار متشابه و غیر متشابه پانو که یو میوو که بیل بیل یا با زائر رنگونا یو خوندون جدا جدا کلو خرائی من سمری دوی دا میوونا ادا اسمارا کلچ دا میوی راو باسی اللہ اللہ و آتو حقه ورکه حق واجبی دا اللہ یوم آسادی فرز دا لو کولو دو دی چکمی میوی در سخ اللہ در کردی آتو حقه اے حق واجبی دا اللہ یوم آسادی فرز دا لو کولو چکل دا میوی حاصل وی اللہ حق پکی و باسا او غریب تور کوا ولا تسرفوا اسراف مکوئے انه لا يحب المسرفين الله نو کو اسراف کو ان کی لا تسرفوا سم مطلب سم یو لسما کلو دے کلو لسما شوا لس کلو دی یو کلو لسما شوا یو نیم کلو مور کا لا تسرفوا اسراف مکو او کہ کلو سر لگا تو اس کلو من سمری ولا تسرفوا خرائے میوی کو اسراف مکوئے خورا میوی خسرا مکا علیکہ کتا دیر میوی اخری حرامی کی خدربانی نا اور اس طرح اللہ حب المسرفین اس طرح دوڑے پہ یو دوڑے گزارکی نو کتا دو اخری گناہگار نہیں گناہگار کتا دونی میں اخری نو ام نہیں گناہگار خود دمرا مخرا بیا با درس کتا خوب رازی دسترخان دے سڑے کین نو دگا نوڑے خورما بیا بس دے پہ یار دگا اخلما بیا بس دے جب درس کو دینو نا مفسرین لکھی رولمانی ولا تصرفو خازن لکھی رولمان لکھی مزری لکھی لا تصرفو لا تشرک الاسنام فی الحرس لا تشرک الاسنام فی الحرس مخلوق اسنام اللہ سر آپ فضل کے مئی صدار کردوائے یو اللہ صوبا سے آرے پریج دے چدا جفلان کسے پاڑا دا پدر من کے آرے پریگ دے یو اللہ پنم مان اشر ورکا ہوئے وَلَا تُصْرِفُو بے زیمہ خرچ کا ہوئے اینو لائیو بالمصرفین او مصرف مان دے مشرک دے دلتا خواہ زکچ اسرافت ہوئی زیادت ہوئی پا اجرامو کی جرمونو کی طولو کی منتحی جرم کم یو دے چاہینا بر بل جرم نشتی نگا شرک دے او گرہ سورت طہا ایک سو ستائیس وکدا یوسل وشتم وکدا لکا نزی ادار میں بدلور کو اگ چالا اصرفا چرک کڑی ولم یؤمن بی آیات ربی اللہ پیات ایمان نہیں راوڑے سورت مومن گوڑا دریسا لختمات لا جرم انما تدوننی الیہ لیس لہ دعوت فی دنیا ولا فی الاخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین مشرکهم اصحاب النار ومن الانام رد تحریمات دا مشرکین بلا مسئلہ ومن الانام اللہ منگا پیدا کری سارونا حمولتا بارداری وفرشا چت قدوالا حمولا اگا چاہتا ہوئی چاہ بارو چاہتے لکا اس قچرش اخش کنا پدی طریقے دا بارداری دی حمولتا و فرشا او چت کا دوالا لکا گڑا شوا بیزا شوا نو پا دیسو لینا کی بلا مانا حمولتن آغا دی چه بارداری دی اے استا باروری و فرشا او و فرشن ازوات الفرش دی چه تا پز مکه غرزه او علاله او بیا اخری و فرشا اصائبات فرش چه داری سرمنی و باسی اقفل دا ملس زینت پی جوڑه بیزا گڑا شوا پا خواب او او ما سوزا پوری مسالہ دا گڑی واس ختم شوا آگا دا گڑو دا بیزو ما خلق و مسالی زانا جوڑو لے پی جماعت کئی ملا تالی دا تو نلوی سترنجائی بدا آوا دا گڑی بیزو کنا گرم اومی پستو اومی او سم بازی علاقو کشتے فرشا چخینا فرشو نا جوڑا وائی کلو خرائمی مارزقکم اللہ آگا چلا دل در کری دی رزق در کردے زان تحریمات مکوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اپدی کی تابیداری مکوا تا طریقو دا شیطان ان زان نظر دا غیر اللہ مکا انہو لکم ادو مبین سمانیت ازواج سمانیت منصوب دے پس سرا یا خدا بدل دا حمولتن نرے ومن الانامی حمولتن اپسارو کے بارداری دی سو کم کم سمانیت ازواج اگا ات جوڑے حمولت دا ات دی یا دا مفول دا کلو دے پار دے کلو من مارزقکم اللہ سمانیت ازواج او دا خون کے کلو من مارزقکم اللہ سمانیت ازواج خورا چکم شیطا اللہ در کردے دا اتوارا جوڑے نرموی مادموی بوداموی بچےوی ہر سچیوی خورا دا اتو قسم ساوری تشوا اتو دا اتو ساوری بس سمانیا مفول دا کلو شو خورا دا سمانیت ازواج دا اتق ساوری خورای حلال دی زانم حرام ہوئے او اس کے توائے چی دا خود سلور جوڑی دی گوڑا زان اسنینی یو جوڑا ماز اسنینی دو جوڑی بی بی اپل اسنینی دو شل درشو او بقر اسنینی سو شل سلور دا خود سلور جوڑی دی اللہ ورطی چاہتا شو علماء اکرام صوفیہ اعظام قیدہ علماء ذکر کئی غرائب القرآن وغیرہ ہر شے چاغی سرا دغی د جنس نہ مذکر وی تشوا ناغی تا زوج وی لکی ہر شے چ دغی د جنس نہ دای مذکر وی نای تا زوج وی لکی لک سڑے لے ندی تا زوج وی د خزی او خزی تا زوج دا سڑی وی لک توی ہازا زوجی خزوی ہازا زوجی دا زما زوج دے زما جوڑا دا زما دی سرز پورا کیے گا عزیز نمگرے ماں وان ام سلمتا زوج النبی حدیث کی رازی وآتے تم احداؤن قنطارم التخذ زوج دے اگر سورۃ النساء آیت شلم گرا وائن آر تم استبدال زوج خزی تزوج وینو زکا ہر اغشے چاگی سرا دغی د جنس نہ مذکر وی ناگی تبسوئے زوج نہ گورا استبدال زوج یا خزدہ زوج دے سورت قیامہ وارا چالیس نمبر آتو گرا فجالا منہ الزوجین اس دل تو ذکر انسا نر ماد دواری نزوجین شد جوری دو جوری نهاری یو جوڑا دا دی بل ٹک شو علماء اکرام اور یا دا سوا چار یو تا پی اعتبار دا اخر زوج بھی دی سمای تا زواج من اغوان اسنین دا گڑو بیزو گڑونا دو ومن الماز اسنین او دا بیزونا دو غنم لفظ مشترک دے گڑو بیدو دوارو توی اصل گڑو تا غوان ہوئی دا غوان اسنین دا گڑو ندوا ومن الماز اسنین دا بیدو ندوا زوان مقدم کردے آتا گڑی بڑی ری عربو کی گڑی دی ری یا گڑا چدا اگی غوخ خوگتا دا بیزینا ومن الماز اسنین قلو ادویتا آذا کرین حرم اے نارنا دی اللہ آرام کری دی امیل انسین یا یا مادی دوی ام مشتملت یا آغشی چی شامل دے پاغی باندی ارحام الانسین رحم دم مادو کم شی حرام دے اللہ اکبر زما شیخ پا جواہر کی لکلی دی اور نظم الدرر دا امام بقائی دی آتلان دی لکلی دی اور دیر ناشنا اور قرآن اجمال سمر مزیدار دے اے مشرکینو تاسو چدا ساوری پزان حرام ہوئے علت تو حرمت سے دے آ زکرے نے ہر رما آملوں سے ام مشتمل مان یاد علت تو حرمت سے آیا زکوریت ہے یا انوسیت ہے یا مشتمل تل ارحام الانسین ہے ٹھیک شو علت تو حرمت سے زکوریت ہے یا انوسیت ہے یا ارحام نا زیج دل ہے کم علت ہے کہ علت ذکوریت تے پکار دے چھتولو تول مذکر جانور حرام شی اور کہ علت تا حرمت انوسیت وی نو پکار دی چې ټول مادی حرام شي، او که تاسو علت زیدل وای نو پکار دی چې تمام جانور نر او ماده ټول حرام شي. کم علت دی؟ سبحان الله، قرآن څنګه جامع کتاب دی. ذکرین حرمه علت ته حرمت ذکوریت وای، عمل انسین یا انوثیت وای، اما اشتملت علی ارحام الانسین یا آغا چه شامل ده پاگی ارحام ده مادو چه زیگی دلوائی. حاصل سو که زیگی دلوائی نو پکار دی چه نرو مادا طول حرام شی، او که ذکوریت وائی نو پکار چه تمام مذکر ساوری حرام شی، او که انوثیت وائی نو پکار چه تمامی مادی. نو تازو پکی نو بازی بازی حرام نوائی او بازی حلال وائی لپاد دخپلی فیدی مادی سر فیده شو گنا. تازو خب بازی بازی حرام کری دی علت تو حرمت سو ہے. نبیونی مطالبہ دل نقلی، نبیونی خبر کے ماں دل من تو دلیل سر خبر کم ان کو صادقین. وامن الابل اسنین اور اللہ پیدا کری دی دو خان نو دو نرو مادا، وامن البقر اسنین اور دو خان نو دو نرو مادا. قلو ویدویتا آذکرین حرما، آیا مذکر دو خانو اور دو خانو حرام دی، امیل انسین یا اوخو غوا حرام دی، اما اشتملت یا هر اغا بچه چو شامل ده پاغی رحم ده میندو چو زیگی دل دی، کم شه حرام دی؟ علت ذکوریت وی، انوسیت وی، زیگی دل وی، کم علت دی؟ ام کنتم نمخ کی دلیل نقلی مطالبو که نبیونی بتاو تو صحیح دلیل کے ساتھ دلیل ندارد، ام کنتم نفی ده دل وحی سما نشوا. آز ذکرین کی دلیل عقلی سر رد شا علیکہ تاز تک استا پا دی تحریم مان دلیل عقلی نشت دے کہ ذکوریت دلیل عقلی عقل دا ذکوریت وی تمام مذکر حرام بے دل پکار دے، او کیو علت انوسیت وی او کی علت زائگی دل وی نحر سا حرام پکار دے، عقل لکھ استا خبر خلاف تھا. نقلی و خیان نبی انی بیل من دلیل و خیان نقلی عقلی نشت دے، ایسا جا عقل خلاف دستا فیصلہ نقلی دلیل دا سقا نشت دے. ام کنتم نفی دا دلیل وحی، وحی خمدر تا نکی گی بیا دا زان نا بکواس کہے چی دا حرام دی دا خدای حلال تا حرام وائی، او زان نا وائی چی دا حرام دی دا خدای حلال تا وائی، او زان نا حلال وائی دا خدای حرام تا. ام کنتم شہداء آئے وائی تاسو موجود از وصاکم اللہ بیانزا کرچ اللہ بیان دی خبری کو وصا حکم کو بیان کو التوی سڑیا تال تبھی امنا نقلی دلیل دا سخ نشتے خبر دا عقل نہ خلاف دا. فمن ازلم غٹ ظالم بے ایمانا، فمن ازلم سوگ دل وی ظالم محمد دا چانا افترا اللہ کذبن جوڑے پر اللہ بن دروغ. اور المانی وی اصل نسبت اللہ تا دا تحریم دا محرماتو او تحلیل تحریم دا سو محللاتو، تحریم دا محللاتو او تحلیل دا محرماتو. لیوزل الناس بغیر علم چونکہ مراکی خلق لبی دلیلا ان اللہ لاز القوم الظالمین، اللہ ہدایت نور کی ظالمانو تا. قل بیان دا نیازات مشرکین، رد پا نیازات مشرکین باندے، اور مشرکین و نیازات سری مردار. قل و ایدویتا لا اجدو نممز فیما اوہی علیہ پاغ وحی جلی کی چمات شویدہ دا قرآن محرمان حرام کرے شوی علا طعامیتا مو پیو خورن کی باندی چخوری ہاں کی دی حرام این یکون میتتا مردار دا او دم مصبوحا وینا بیدون کی دا او لام خنزیرین وقت خنزیر دا فینو رجس داد ریچی دی دا رجس داد زدی رجس غلازت او فسقن او فسقن سلرما او کلمت فسقن اور سلرم محرم سری کلمت فسقن فسقن اے کلمت فسقن بے حضب مزان اے کلمت فسقن یا ذات فسقن او حرام دا کلمت دا فسق یا لغشی چھ سبب دا فسق دے اوہلا لغیر اللہ بھی چھ غیر خدا اوہلا چواز اچت کرشی پاگی باندے ہاں لپار تقرب دا غیر اللہ فمن استر غیر باغ لا چار شو خوراک دی سنو تا غیر باغ چنیوی تالاش کن کے دا خوند دا مزی غیر باغ چنیور پسی گردی دن کے پا غیر باغ اغا حد مبیحنا زیاد خورن کے نی ولاد کور تراؤن کے نی ابیار پسی زینا فین ربک غفور رحیم. ما چکم ترجمہ اکڑا پائے ترجمی سرشکار ختم دے قرآن کلا لمسلہ چلا اجد ما ہوئی علی محرم نممم باغ وحی کی چماتو شویدا حرام سوا دی سلور سیزنونا ما تو چکم وحی شویدا پائے کی دا سلور سیزن حرام دی دین آلہ حرام نشترے حالانکہ دین آلہ بیسیار حرام است دیر زیاد حرام موجود دی دائے دو جوابنا یو خدا دے چلا اجد فی ما اوحینا مرا اغ وحی جلی دا چاہ قرآن کریم دا اما دین علاوہ چکم محرمات تھی نہ محرمات بے سنت تھی محرمات بے سنت بال احادیث تھی اور قرآن سر دا پی دا سر محرمات تھی لاج فیما وحیا وحی جلی وحی مطلو چ قرآن دے اما غیر محرمات دین علاوہ چی دی اپ وحی دا سنت سر شیو تھی دیم جو آگا دے چن محرمہ کی منگا ویلو چہ دا سلور محرمات دی تو دا حصر اضافی دے فنسبت دا محرمات دا مشرکینو چہ دوی زان لسلور محرمات جور کرو دا سلور ندی دا سلور دی واللزین آدو جواب دا سوال مقدر واللزین آدو آ کسان چ یہودیان دی کم خلچ یہودیان دی اور دیز ایک سوال یاد کا آئے نہ پس بیا مسئلہ بیان ہو مسئلے تو کہہ ہر کلچ دغل سلور محرمات دی نبیا پہ یہود باندھی اخم باندھو او دا غوا دا گڑی بزی وازی پہ بندی وی اگی لم پہ بندو اتا سوچ دقی محرمات سلور اوخ شتر مرغ بتا ہاں کل عزیز و فر اگ پہ یہود حرام اگی وان وازی حرام ہے اتا سوچ لاج دو صرف دا محرمات دی سوال تن پوش ہوئے الجواب اصلا دا حلالو خدا شتر مرغ بتا اخ او دا غواو دا گڑی بیزی واز دی دا که پا بنی اسرائیلو حرام کرشو دا حرمت اصلی نو بلکه دا حرمت جزائیو جوابان پوشه دا حرمت حقیقی نو اصلا نو دا حرمت جزائیو دا در حقیقت اغیل دیاغی دا گناہ سزا منگور کولا اصلا سو خبر واللزین آدو او آکسان چیو جان دی حرمنا منگ پی حرام کرو کل زی زفر ہر زی نکدارے ہر اغشے فی داغی پنج جدا کی گینا اس دا غوا پنج دا سدکا نا کر سنڈے چی ورد ہوئی دو دی کنا نکدار دو دی او دا میخم دا سد اما اخ اغا دا سدے بطا دا سدا شتر مرغ اغا دا سدے پنج کی لار نشتر کل عزیز و فر ہر زی نکدارے نکدارے چاہے اوخ دے آگا بتا دا آگا شتر مرغ دے وامن البقر اور آم کرو منگ پو دیبان دغوانو نا والغنمی دا گڑو بیزونا حرم نالے منگ پی آرام کرو شحوما ہما وازد دی دوارو چربی بنا خواہے اللہ ما عمل زہور خما سوا دا غواز دونا حملت چپور تکری زورو ما ملاگانو دودوی اگا ملادو کی نا واز دا اوزی نا آئی که پکین خطی وی نا آگا دا ملادو کی سرا چکم واز دا پی وستا نو کیا را خورینو اخرا اویل حوائی آ دا پا ما حملت اتو دیکھا زور الا ما حملت زورو ما او ما حملت الحوائی آ او یا آگا واز دا چوچا تکری وی کل مو دودوی تیشو کنا مرتی وی چاویل حوائی او کل می اویل ہوایا سمانا او ما ما احتملت الہوایا آغا واز دا پی حلالا وا چوچت کری آگی لس چا کلمو سرکم واز دی دا کلمو واز دا دا ڈوکی واز دا دامی پی روا کرے وا انور ہر قسم واز دا چربی دام پی حرام کرو او مختلط بیازم یا غا چربی چی گڑشی پا اڈوکی نوز بلکل جدا کی گینا خورے خدا لم لم نو دا پی بندو گڑ لم نی دا دیر خوبی او دیر مزیداری بلوچستان تا تلو او دا بس آل تا خو بس دل تا خلا چرگل آلی اگی خلق مل مستیا گڑو بس گڑ بے اوپر دو از ما مخ که بای لم لمی مخی که خو مای زا چربی شا تا خوڑ چن ما دخل لگه چربی دا اگی دا خو زمان دیر محبوب شیره واقعی اگر دیر خوگی لم دیر خوگی او مختلطا بی آزما یا آگا چه گڑ وی چا سرا اڈو کی سرا اس دا خو پای حرام شکا نا سشه اخت حرام دا غوا او دا گڑی واز دی تیشو کنا من البقر والغنم حرام شو مما دا غوا دا گڑی ویزو سو واز دی دا پی حرام شو آگا واز دا چه کلمو سرا وا پرید آگا واز دا چه آگا اڈو کو نا نجودا که دا آگا خم خنور پی بند شو لیکن دا داسی اخیار خلقو یهودیانو دا حیلسکات یهودیان کو ایجاد کرده نو بس ناشنا کارو که مولیانو ورطا چلو خود چه گورا واز دا خو حرام دا کنا نو تاسو داسیو که چه دا واز دا ویلی کوای نو دی واز نو بتا جوڑوای دل وڑی دل دل پی نه دل پی جوڑ که آگا دل پا بازار کی خرسوای او پاگی پیسو اگا پیسو ما زان سامان راوڑای او دا جائز لکو یاسی خوب مالدار سڑی بانی خود سنکی گی نو چه الاسقاتی که نا نداد پا تصدق شی نو امیر غریم بیاتو لگستی شی مولا لبه لس روپه ورکولی او طالب لبه سلو رنی ورکولی علیکا او طالب لس رنی پکاری اغیل سلو رنی پکاری عجیبا کار تا ترتکبو کما ارتکبت الیهودو فتستحلو محارم اللہ بیدن الہیل حدیث مبارک تے پیغمبر علیہ السلام فرمائے نبی علیہ السلام فرمائے لعن اللہ الیہودا ان اللہ لما حرما علم شہومہما جملوها سم باؤوہو فاکلو سمنو روال بخاری آپ اے ویلی کری اب یا بے خرسولی او تفسیر مزاری ابیا بے خرسولی آگے نہ پس ابیا جگہ پیسے خوڑ لے دلو خیالات ذالکا یو مانا ذالکا دا تحریم جزے نام بے بغیم دم سزا اور کو اگیتا دگی پہ بغاوت وینا لصادقون اللہ منگ رشتنیو چو محرمات دا غسلور دی چو آیت 145 کی ذکر دی بس ذالکا مانا سشوا دا تحریم دا تحریم دا زیز و فر اور دا تحریم دا واز دا بقر و دا غنی جزئی نام بے بغیه دیمه توجیه زمان دا حضرت اغیبوی دا جزئی نام فعل دے اور دا ذالکا دا مفولی دوم دے اور هم مفولی اول دے نمانا جزئی نام ذالکا جزئی نام ذالکا دا تحریم پول دا جزا سزا ورکول منگ دوی تا جزا ور کړو موږ دوی ته ذالکا دا بندش د اوخ دوخه او دا واز به بغیهم د دوی په بغاوت و ان علی صادقون تفسیر مزری او زبردست اعتراض وکړي اعتراض دا دی چې یهود خو تاسو معلوم دي چې ډیر ناکار خلقو او تحریمات د ځان نه کول تحریلات د ځان نه کول چې کله یو قوم د جرم دمر انتها ته ورسی پاگی مان بیا چربی حرامول حلالول سمان آلوی پانشو بیاگی پا داسی حرمت سب پرواس آتی پاگی مان بیا دا چربیان سل پار حرام دی دا سال کرد تفصیل مزاری او بیا دیر خستا جواب برکر فإن قیلا من کان هذا شانه لا یبالی بیا تر ما حرم آلے فای عقوبت وزی کنارین بی تحریم بیا پا دیبان کم تنگ سیار آلا پا دی تحریم سر آگی خوار سو خار سو خوری بیا پا ایبان دیدی سیزنو دو حرمت سفید اشوا دیو قل تو لعل هذا التحریم لزیادت تعظیم فی الاخرہ سبحان اللہ خیستہ تفسیر لعل ذلك التحریم لزیادت تعظیم فی الاخرہ. ہر کل چی دوی دقا سی بدبختو خدا نور سینا پی اللہ زکا حرام کرل چی مقصد زیادت تعظیم دے دوی تا پا آخرت کی. ٹھیک شو یو جرم پیدا شو وازا حرام بنا دوی با خوڑلا و صدا پیدا بلا شو او حرام دے دوی با خوڑلا و صدا پیدا بلا شو دا تحریم لوجد زیادت تا تعظیم ندے پیتے وارد آخرت. فائن کا زبو کا تسلی برا پیغمبر صاحب فائن کا زبو کا پس کے داخل تا تھا نسبت درو کئی نوائے توی تا رب کم زور رحمت واسع رب میں خاوند رحمت فراخ دے ولا یردو باسو او نشرت کے دے دری عذاب عن القوم المجرمین دا مجرمانونا دا مجرم نہ سزا نشی بچ کے دے لا یردو باسو نشرت کے دے باس جارے عن القوم المجرمین دا مجرم نہ چ مجرم دا سزا مستحق دے نو سزا نہ بسوک سنگے بچ کی. قول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا باؤنا ولا حرمنا من شیء. دا آیت لگ مشکل دے اور دے دین پس پٹیر آیتون راضی خود دے حل کا توجہ ہو گئے. مشرکین و یولوئی اعتراض کرو بس پوری دا مشرکین و پا تحریمات تمنگا رد ہوکا قرآن رد ہوکا او ساما یحکمون ساما یحکمون دا بیانون غشلا تو یو اعتراض ہوکا کہ دا شرک خنوے نبا منگا کرو نبا زمنگا پلارانو کرو کہ دا تحریمات چکم منگا کرو او تاثر آبان رد کوئے نو کہ دا واقعی و فعل جرم وے نمنگ با اللہ نو پری خودی او زمان مشران با اللہ نو پری خودی خوچ منگ زانت منگ کم تحریم کو او یا منگ کم اعمال کو نو پا دی اللہ راضی دے. بس ٹک شوان دا یو سوال دے لیکن اسی او سرے موز نکی کنا او یا سر نیک کار نکن تو اے سریا بلی موز نکی یا رجی سو کنو دے اللہ با دا سی خواقی نو اسم دا سی وی سو کن جنو دے خدا با دا سی خواقی نو وی توبہ و باسا خدا اللہ پلیس سڑے خوخ نہ دے اللہ پہ پلیس سڑی بان خوخ نہ دے اس دا لوی جرم دے دل پار مسئلہ یاد آگے سنگا یار جی کی دا شرک خنے وے دا زمنگا شرک منگ چکم عقیدہ لرو کی دا شرک وے یا منگ کم تحریمات کیو دا حرام وے او گناہ وے نمنگ با خدای نو پری خودی خو خدای با پدا سے خوخی نو جب کم شید خدای خوخ وی نگا جائز دے اسی دانست رکھے. دا یو سوال دے دیدہ کے حل کا صورت نال کے بھی انشاءاللہ تو منڈا ہوئے اور چورا سیدھے ورتا بیادہ صورت زہرف کے راضی نال تم بیادہ تو منڈا ہوئے رسو گورینا دیدہ کے گورے اس منگ منڈا ہوئے رسو نگورے خبار تقدیر مسئلہ تو وقت دا یو ذابطہ یادہ کا مشیت رب العزت پہ دو طریقوں سر دے یو مشیت ارادی دے اول مشیت رضائی دے مشیت ارادی دے بل مشیت رضائی دے. عالم کون کون مکان عالم کون دیکھ سدی داد اللہ پہ مشیت ارادی سر دی حتیٰ کہ شیطان ابو جال بش روسیان داد سمر دی داد اللہ پہ مشیت ارادی دی کہ دے اللہ پہ مشیت ارادی نوے دوی وجود بنو. ٹھیک شو ہر سپدی کائنات کی مشیت ارادی سر دی لیکن مشیت ارادی مستلزم نہ دے مشیت رضائی دے پارا. اس گورا زہر اللہ پیدا کر دے ارادہ تر لیکن حکم دا دے چھ خوڑلے حرام دی کہ چاہ زہر اخوڑل قصدن او مرش نمر گے حرام دی. قتل اللہ پیدا کرے دے دیکھو اور اللہ پیدا کرے دے یا سرے کے زان اور کیوں ورزی اور اس وزی ارادتا زان ورزولی خودکشی اکڑا زان مردار دا حرام دے اور پیدا کرے دے خدا اجازت نہیں دے کہ تزان اس وزا تاز با حدیث ویلی حتیٰ کہ چھ داغ من دے حدیث کی راجی سڑو دے پار داغ آنکہ ضرورتی آبیالی بدی مخصری ری خود سوزول لا يعذب بالنار الا رب النار. تعذيب بالنار ضرب كار دبر سونی شي ګولې زار دي خور ګناګار حالانکه دا زار خلا پیدا کړ شراب پیدا کړ دي اسکلې حرام دي. نو مشیت ارادی مشیت رضائی لر مستلزمه نه ده. بس دا خبر یاد شو اس کی چر تحلیل اور تحریم سوک دیغی بنیاد پا مشیتی باری تعالیبان اک دی تو دا جہل دے دا جہل محض دے کہ دا حل او دا حرمت مدار محضی مشیت بان اک دی محضی مشیت محضی مانا نا ارادی نا اگر خود نہیں محضی مشیت بان اک دی مشیت ارادی بان دی تو دا جہل محض دے. زکا زد حل اور حرمت خیر اور شر تشوا دا دوار اللہ پیدا کر دی لے ابتلاء الخلق دا مخلوق ابتلاء دفارا اس مخلوق ابتلاء الگ کی دیشی چی دو سیزا پخپل منز کے مخالف موجود بھی ہم جائز ہم ناجائز ہم حلال ہم حرام و دا ہر سپ کائناتو کی مشیت ارادی سر دی و مشیت ارادی مستلزم در ازالا اگر سورت زمر وم آیت گورا این تک فرو فین اللہ غنیمان کم کہ تاسو انکار کوئے واللہ بے پرواد دے تاسونا ولا یرضا اللہ نخو خیر لے باد الکفرا خپل بندیان دے پارا کفر وین تشکرو او کتا شکری ادا کے یرضو لکم واللہ تاسو تاسلو خواہ کرے دے خواہ کرے دے بندیان لے کفر او کہ شکریہ دا کہ یرزو لکم اللہ خواہ کرے دے کفر خواہ نہ دے شکر خواہ دے کفر خواہ نہ دے شکر خواہ دے. معلوم شوا چہ رضائی اور ارادے کے فرق مشیت رضا مشیت ارادہ پدے کے فرق دے. داس صاحب تدو کا تھا اس انشاءاللہ نور آیتوں نو گورا سورت آراف گورا اتیشتم آتو گورا وَإِذَا قَالُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اے اللہ امرنا بلا یامر بالفحشاء دے فاحشو اللہ امر نہ دے کرے اے دیتا مشیت رضائی شامل نہ دے. سورۃ النحل گورا پیز دیر شما تو گرا قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء اس گرا كذلك قال من قبل فهل على الرسل الا البلاغ المبين اے گرا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت طرز استدلال بسنگے آغیوی کی شرک خنوے نو اللہ بنو پریخی علکا کی شرک دا خدے خفوے نو انبیاء بد بدی مسئلہ نلیگل چی انی عبداللہ وجتنی بد تاغوتا عبادت اللہ کوئے اجتناب دا عبادت تاغوت نو گئے نو چی اجتناب دا عبادت تاغوت مسئلہ راغلا امر راغے چی اجتناب او کئے تو معلوم ہے چی عبادت تاغوت دا خدے خوا خوا نو ٹھیک شو پتی بانے کہ چر شرک دا خدای خواہ ہوئے علی یازم باللہ نخپل قجر قجر گلونا پیغمبران دا غی سرونا با دی مشرک پلاس بے نماتا ہوئے اس پر یہ پوش ہوئے او دا شرک تردید دی پار انبیاء زامن شہیدان کری دی آخون شہیدان کری دی اخپل جسم زخمی کرے مسئلہ شوا جابتا یاد شوا اس دی زی مسئلہ پینزہ جوابونا در تکوم طرز یاد کا آگی وی وی مشرکان لو شاء اللہ کہ چر خوخ وید اللہ پاک ما شرکنا نم بشرک نو کرے ولا آباؤنا اشرک بنو کرے زنگ مشرانو ولا حرمنا من شے امن بزان منگ بحرام کرنو اشے خوپا دے بد خود خوخی نو لیکن ان سوا چکم سر موز نکی یار سر یاد دا گناہ و لیکن مکہ یار جی سو کنو خود بدا سر خوخی نو توبا اللہ پا گناہ ندے خوخ سریا اللہ کے پا گناہ بخوے نو انبیاء دے گناہ رد دے پار سوے لے گل اسلی بانے پوشوے جواب اول کذالکا دق سوینا کذب لدی من قبلی نسبت دا درو کرو حق تا آغا چاہتی دونا مخی تیر شوی دی حق تا آزا خوب آسنا تردی چاگی حاصل کا عذاب زمنگا مانسا دوی چی سنگا بکواسات کئی دقا سی خبری مخی کافرانو کروی تردی چی زمنگ عذابی قصکا حاصل سشا دوی بیتو کا خبر کئی او پا دی او دوی دا فیل دا خدای دا رضا دلیل ندے او کیوی نو چی چا کرو نو غیل عذاب ولی ورکاو حتی عذاب خوبا سنا اے بیاد دوی مثل اللہ قولو اے دوی تا حال اندکم من علم اجتے تا سخا س علم من علم نکردا س علم اقلی س علم نقلی سشتے س دلیل فتخرجو لنا رابار کے منگتا مناظر دیتا ہوئی تا سخا پا دی مسئلہ س دلیل شتے چی دا شرک دا خدای پر ازادی دا ستاسو تحریم دا خدای پر ازادی نو کسا دلیل دا سخشتی فتخرجو لنا نو راوڑی منگتاو خواه دوشل درین جواب انتا تبیونا تابدار نکوی تاسو الا ظننا مگر دا گمان و این انتم نی تاسو الا تخرسون مگر زان اٹکل کون کی ماغ پاکل روانی تاسو که دلیل دا چرتن راه سورت زحرف گورا بیس نمبر آیت گورا وقالو لو شاء الرحمن ما بدناهم جواب معلوم بذلک علم اسلم انهم الا يحرسون ہم آتے نام کتاب قبلی ہم بھی مستمسکون سو کتاب شتے بغیر دا قرآن نا چتاس پہ دلیل نہیں ہوئے شتے راوڑا سوچ لے بھائی جواب نا درے سلورم جواب قل اوعدیتا فللہ سمعنا شوا الک استاس مشران درو ویلو الک تاس غس دلیل نشتے الک گمانیان اٹکلیان یہ نو پس فللہ پس خاص اللہ طرف نہ دے الحجت البالغہ دلیل پورا وحل او حرمت اللہ طرف نہ دے الحجت البالغہ دلیل کامل دلیل پورا وحل او حرمت ٹھیک شو لکہ مزری لکھی اللہ الذی حجت بالغ کامل بأوامره و نواهیه ولا حجت لکم بمشیته سبحان اللہ فإن مشیته تعالی لا یستلزم رضاه تاس مشیت بان استدلال سے فللہ الحجت البالغ اے بأوامره و نواهیه فلو شاء لہداکم اجمعین کہ اللہ کو کھڑے وے و ہدایت بدر کرو تاسو طول لرا اے جبرن دا منا اللہ کو خواہ خدا ہدایتا ذکر کو پیغمبران نہیں گلی دی مانا دا فلو شاہ کہ اللہ ارادہ کرے ستاسو دا مسلمان اولو جبرن لہداکم اجمعین نو طول بے پہ یو دن کری وائے قوالی نکرل ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم اولی نکرل ذکا چی جبری ایمان مطلوب ندے جبری ایمان مطلوب و مقصود نہ دے دل پارا چکمت تنیم و تعظیم باطل شی قل حلما پیزم دلیل مطالبہ چلور اسل پیزم کہ گورا تو نہ پوئے گی سکھ سڑے را والا کلو دیتا حلم شہدا کم را پیش کے اقبل علما شہدا بانے علما را پیش کے اقبل علما مشران الذين خلق يشهدون تدوي گوي کي ان لا رمضا چلا دا سن حرام کړ دي کتا سوئے چ دا حرام دي سو دلیل راول سو مولا سو کو خیال سو راول کتاب خو ها فین شهدو فرضن کي چر دوي گوي او کي بلا دلیلا فرضن کي دوي گوي او کي بلا دلیلا فلا تشهد ماهم متوس گوي نہ کي ولا تتبع الذين او تابدار مکه خواشات دغه چا کذب بیاتنا چې نسبت ته درو کوزم اتنو تا والذین اکسان لا ین بلا اخره چې مان نړۍ په اخرت په هم رب میادلون ارسل مخلوق صداران جوړی قل تعالوا اتما حرم دې زنا علما کرام دریم باب شروع کیږي آخر د سورته پورې آخر د سورته پورې اور پدې کې داړم به آیات جزالکم وصاکم به لعلکم تتقون دا دو آیتونه دي پدې آیتونو کې دا درې آیتونه رومبی دا درې آیتونه پدې کې یو لس مسلې دي اور شپږ محرمات دي اور پنځه مامورات دي شپږ هغه مسلې چې محرمات دي اور پنځه مامورات دي آیت رومبنه حصہ لگا گرانا انور انشاءاللہ آسانا وکیلا قل او ایدویتا تعالو راشے اتلو چزول علم پتاسو باندے ماغشے حرم ربکم چلا پتاسو حرام کردے اللہ تشرکو بیشیا اللہ سری صدار مجڑو ہے سوک و بالوالدین احسانا اپ مور اپلار من احسان اس دا آیت تے دیر گران گورا توجہ دشتے گنا اتلو ما حرما راشد تاست محرمات اوروم اللہ چکم شے حرام کردے راشد چی بیان کم اللہ تشرکو شرک مکاوائے شرک کون حرام دی او کہ ترک شرک حرام دی شرک ترک شرک حرام دی او کہ اتیان بھی شرک حرام دی اتیان بھی شرک شرک کول حرام دی شرک پر خود حرام نہیں دی آپ این مطلوب دا شرع دے شرک پر خود چ شرک مکوا دا خو مقصود دا قرآن دے شرک کول حرام دی قرآن کرا اللہ تشرکو اللہ محرمات دربان بھلم اللہ تشرکو بھی چ اللہ سے شرک سوک مجوڑا وائے مجوڑا وائے شرک اللہ سرا نجوڑول دا شرک نجوڑول دا شرک حرام ندی جوڑون دا شرک حرام اما کی حرما نو علماء وی چی دلتا که دا لام زائد دے علماء وی دا لام زائد دے مانا داشو راشه لولم پتاسو اغشه چی اللہ حرام کری دی سدے ان تشرکو بیهی چی تاسو اللہ سر سوک شرک جوڑ کئے ٹھیک شو بھئی نو لام زائد شو وی زکا چی صورت عراف کی لام نشت دے آیت دری درشم گورا انما حرم ربی الفواشا ما ظہر منہا وما بطن والاسم البغی وان تشرکو نو ان تشرکو شرک حرام دے نو اللہ تشرکو لام سے شو زائد شو زدہ خو اوشوا مخیر آدھا و بالوالدین احسانا او اللہ حرم ربکم و بالوالدین اپا مور اپلار بان احسان کول دا حرام دی کنا دا سنگا پا حرم با اندر آ رہے علماء وی چلتا لام زائد شو نو دل تکی سشے فیل مقدر دے چھ انت سیعو دے توجہ کرنا انت سیعو فیل مقدر دے حرم علیکم ان تشرکو حرم علیکم ان تسیعو بالوالدین حرام کر دی پتا سو چھ تازو تکلیف ورکے مور اپلارتا دا پتا حرام دی احسانن فیل مقدر کا بل احسنو احسانا احسانو کے احسانا لگو میں حال شو اللہ حرام کری دی سشے ان تشرکو اللہ حرام کری دی ان تسیعو بالوالدین احسانا ان تسیعو بالوالدین باس اس تشو ان تسیعو بدی دا کنا چی بدی رسو اے مور اپلاتا ہا احسانا احسنو احسانا اس آیت لگو میں حال شو دریمت ترجمہ دادا اتلو ما حرما بعض علماء لکی چه مراد دی حرمان وصیت دی اتلو لولم آشه حرما چه وصیت کرده تاسو پا غیبان در افس تاسو اس دا وصیت خشا چه مانا عمر دا خو اس دا ترجمه کم دا پختو خزان لولی کا انشاءاللہ مسئلہ بری حرش لام زائد تا ضرورت نشتره وان تسیعو بالوالدین تم ضرورت نشتره مانا ہوگا قلوا يا تعالوا راشه اتلو للم بتاسو ما اغا حکمنا حرم ربكم چه حرام کردی بتاسو بانده استاسو رب دغی مخالفت کول خدا ترجمه اولی کا انشاءاللہ مزید وقت حرام کردی اللہ بتاسو بانده دغی حکمن مخالفت راشه تاتا اغا حکمنا بیانوم چه دغی مخالفت کول اللہ بتا حرام کردی اس اول حکم اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ سے اس سو کی صدار مجھوڑا ہوئے داد خدا حکم دے اس کی دری مخالفت کے شرک کے ندا حرام دی وبالوالدین احسانا اپ مورت لا احسان کوئے داد خدا حکم دے اور دری خلاف چھ مورت لا سے احسان نہ کہے تو ترک احسان حرام دے اس مسئلہ سنو ولا تقتلوا اولادکم اموال نے اقبل اولاد من املاق یرد لگنا اے خشیت املاق یرد لگنا اور دی دا معنی نہ دا چکہ خوف دا لگی نی بیا خیر دے لیکن سبا چی خلق ہوئی چھوٹا کمبا بڑی خوشحالی اور معشومان ہوئی لگ زیا ہوئی لیکن اس یا سڑے ہوئی چیر ڈوڑے کو ڈیر اگا کو ڈیر معشومان پالے لے کی گی نا بیا پا جائزی نا مسئلہ شوا چونکہ املاق ذکر ذکر کا چپائی زمانہ کی بخل خدا فاقی یری نب اولاد تلالو نانو نرزقکم اللہ امتحان رزق درکو ویاہم دوی لرا دانت رزقکم فکار خدا چھو نانو نرزقکم ستاسو بی ما شما لمنگ رزق ورکو خور نرزقکم مخی کداولی اے قاتل دا بچیا اے قاتل دا بچی کہ چرتا خپل بچے پا دی وجی وجنے چھو ڈوڑے بول پورا نکی و تالا ڈوڑے سوک درکی نانو نرزقکم تالا کم ڈوڑے زورکم اللہ وی نو کہ تا خپل ڈوڑے زیماری اگستی نو بیا خو بچے دلوگی دو یر نو وجنا او کہ تد خپل رزق زیموار نے نو کم اللہ چھو تالا رزق درکی اب اس تا اولاد نو مولکی ولا تقرب الفواحش امر ذکے بدکار ہے تھا ما زار منا ما بتنا اگر چخکار بھی آ پٹھا ہر قسم گمراہی ولا سوک زارا منہا بازاری گناونا وما بطن دیارہ گناونا ولا تقتل نفسا امو وین نفس التی حرم اللہ آگا چلا دیاری وجل حرام کر دی الا بالحق مگر پا حق سرا آگا پا دری قسم دی نماز صورت مائزہ کے در تیویلو بعض الاحسان او کلمہ کے ترشیو دی ذالکم دا مذکور چلے وصاکم بی اللہ تاسو پا دی خبر حکم در کی لالکم تاقلون چی تاسو زان پوکے پا دی قرآن بانے بلا مسئلت اول مسئلہ سو اگر شمارا اللہ تشرکو ویاو و بالوالدین دعا ولا تقتلو درے ولا تقربو سلور تشرا ولا تقتلو تقتل نفسا فیزا ولا تقربو داش بگمشا خب ترتیب سر دانہی فیزا مرازی ولا تقرب مال یتیم امرز کے مال یتیم تھا الا بالتی احسنو مگر نیز دیکھے گا پاگا طریقی چاگا بہتر روی بے سمانا یتیم مال مخرا ہاں کے پخی طریقی خوری نو خیر دے دے سمانا دو نکتے یاد کا ہاں منیز دیکھے یتیم مال تھا مگر پاگا طریقی یا احسنو چاگا بہتر روی لپار دا مال یتیم چاگا اصلاح دا مال یتیم دا سمرقندی لکھی اہل اصلاح مالی ہی یتیم دا مال اصلاح کوا اگا خرما یا تفسیر ماوردی لکھی اللہ بلتی آسن حفظ اصولی ہی و تسمیر فروعی ہی اللہ اللہ نزدیشاد یتیم مال تب بہتر طریقے حفظ اصولی ہی و تسمیر فروعی ہی اصول والا بچ کوا اور میوی والا سوا کوا یتیم دے روز مرش اور عارض پاک دے اور دیگی لکھ روپے دی تجارت والا شوروں کا لکھ پزے اور ماں باقیہ باندھی تجارت کوا پیسے والا ڈیرا ہوا اقدار تھا حفظ و اصول ہی و تسمیر و فرو ہی حتی غیت لا تقربو دا تردی چورسی دیزوانے تھا واو فل کیل اور پورا ورکو پیمانا والمیزان اور طول بالقسط پہ انصاف پجے کے کمے مکوائے لا مکلفو جملہ محترزہ لا مکلف نفسا کڑاو نشا چولے کے دیکھ کڑاو نور کو منگی او نفس تھا اللہ وسہا مگر جاگی دا طاقت مطابق بلا مسئلہ وَإِذَا قُلْتُمْ او کل چی تاسو وینا کوئے فادلو رشتیا وئے اس عام دے ذا قلتم عدالت وی کور دے جماعت دے ممبر دے تقریر دے واز دے نصیحت دے شہادت دے قلتم فادلو چی چرت دے خلینا خبر او باسی رشتیا وئے ولو کان ذا قربا اگر چی دا شہادت ستا پیو رشتی داری و بیاد اللہ اوفو او دا اللہ پو حکمنو پوروالے ہو گئے اللہ چکم احکامات نکل دی زرن امنا ذالکم دا مذکور وصاکم بی اللہ تاسو پا دی حکم در کئی لعلکم تذکرون چنسیت واخلے وانا آزا سراتی مستقیما اللہ بی شک حازا قرآن تشارہ دا دا قرآن سراتی مستقیما دا زمالار دا بالکل نیغا فتبیوه بے پسی شئی ولا تتبیو سبلا امور پسی کے گئے دلار مختلفو از سبل طرق از سبل جمع راولا اشاره ده سر امام مجاهد وی لا تتبیو سبلا انها طرق البدعات دا گنی لاری دا لاری دا بدعاتو دی چید اللہ دا پیغمبر دا سنت خلاف دی لا تتبیو سبلا مور پسی کی گئے دا گنو لارو فتفرق بکم زکاة جدا بکی تاصل را عن سبیلی دا خپلی دا اللہ دا لارینا ذالکم دا مذکور وصاکم بی اللہ تا تو حکم در کئی حلکم تتقون نمناحسو شپگا یاو گرا اللہ تشرکو ولا تقتلو ولا تقربو فواج بیا ولا تقتلو چار بیا ولا تقربو مال یتیم پانچ آخر کرا گی ولا تتبیو سبلا او پیز اوامر دی و بالوالدین احسانا بیا راشا باوفو کیلا بیاو اذا قلتم فادلو بیاو بیاد اللہ اوفو او بیاو انہازا سنات مزن فتبیو نو لار یو اگر دا قرآن سنت دا او لار مختلف دا سری دا شرکو بیدت دی تم دے 138 صفحہ دا دی آتلان دے ایدیر خیصہ باز کر دے پا بیدات باندی رد او دا بیدت مزمت نیات مخشان سرا قرآن الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون سورة أنعام دیم قسم پدریو بابونو مشتملو نو دو بابونا آو تفصیلا بیان شو آخری دریم با آیت 151 نو قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم پدی که یول اس مسئلی وی پینز اوامر اور شپگ نواہی ثم آتینا موسی الکتاب دیزنا دلیل نقلی شروع کی دا دلیل نقلی دے از موسی علیہ الصلات والسلام اور دلیل نقلی فقط پدی یو آت کے دے بعد ازی وازا کتاب انزل اللہ مبارکن دا دلیل وحی دے ثم آتینا موسی الکتاب دا تعقیب ذکری دی پار دے ترتیبی دی پار نہ دے دی و جنا چی کتاب دا موسی علیہ السلام دا قرآن کریم نمخ کے دے اور موسی علیہ السلام کتاب تورات دا قرآن نا رست دے دی اعتبار سرا دا ثم تعقیب ذکری دے لا تعقیب رتبی زما شیخ علی الغفران آئے و ترجمہ کولا ثم آتینا موسی الکتاب پھر یہ بھی سن لو کہ ہم ہی نے دی تھی موسی کو کتاب دائے تعقیب ذکری ترجمہ نا یعنی مخف ان ازا سراتی بیان شدہ قرآن صفت اس دا تورات ذکر رہا ہے نمانس دا ثم آتینا بیا منگ ورکڑو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب بیا منگ ورکڑو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب بیا خود دین دا معلوم شوا چی ترتیب دے دے موسیٰ کتاب رستو دے حضرت چی بکم مانا کول سنگا و مزیدارا او دا ہم واو رے چی منگئی ورکڑو موسیٰ علیہ کتاب بس علیہ السلام منگئی ورکڑو غیل کتاب تو کتاب ورکون کی موسیٰ علیہ السلام تا ان کی موسیٰ علیہ السلام تسوکو اللہ تینا موسیٰ الکتاب بیا منگ ور کرو موسیٰ علیہ السلام لکتاب او مراد دے کتاب نا تورات تے تماما علی اللذی احسنا دے گنی ترجمی دی یو ترجمہ خدا دا چی دا تماما تمامیت حجت تا اور قوت تا اشارہ دا نو تماما پورا حجت وو علی اللذی احسنا فادا چاچ کم نیک عملو پورا حجتو فادا چاچ اغو نیک عملا بس یا تماما پماند کامل دے نورکڑا ام موسیٰ علیہ السلام لے کتاب تماما پورا کتاب علی اللذی فادا طریقی احسنا چغڑی ربی تروا اور اللذین ان مراد طریقہ شوا ورکڑو موسیٰ علیہ السلام لکتاب تماماً سمانا کامل کتاب پورا کتاب علی اللذی باغ طریقی احسن چلی رخستوا نو دا اللذی احسن دین مراد با طریقہ شی یعنی خستا طریقہ ونو درم ترجمہ دادا چه دا تماماً مفول لہو کا ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام لکتاب تماماً لپا دا پورا کولو دا نعمت علی اللذی پا آغا کس پار آغا چا احسنا چغنے کملو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلامنا تماماً مفول لہو شا لپا دا پورا کولو دا نعمت کتاب ورک من لپا دا پورا کولو دا نعمت علی اللذی احسنا تیشوا پار آغا چا چغن ایک عملو د چانا د موسی علیہ السلام د قومنا پغن ایک عملو باندی سو پورا کول د نعمت درمت او جی چ الذی موصول موسی علیہ السلام مراد شی ورکړو من موسی علیہ السلام لکتاب تماماً بدلا تماماً احسان علی الذی احسنا سمانا پاغا کمالاتو پا آغا کمالاتو او پا آغا خوبیانو باندی احسنا چه حضرت موسیٰ علیہ السلام پا آغی باندی پا خشان را تل کرو چه تبلیغ دل کتاب دے و تماماً اعتفضلن مانا بشی جزاءن مانا بشی و تماماً پورا بدلا اور پورا جزاء علی اللذی احسنا پا آغا اعمالو باندی چراتل کرو پاغیبان موسیٰ علیہ السلام پا دیر خشان سرا چاہ سیشو تبلیغ دا کتابو و تفصیلا لکل شے او دا کتاب تورا چو دا تفصیلو دا ہر مسئلے لکل شے ان کے آغا استغراق اضافی دے او مراد تن آغا سیزن دی چاہیتا دا موسیٰ علیہ السلام سو ضرورتو ما یحتاج الی فی الدین وَهُدًا وَرَحْمَةً او دا کتاب چې هم هدایتو دلیلونو د هدایت او په دې کې رحمتو لعلهم دې لپاره چې بلقاء ربهم یؤمنون په ملاقات رب خپل ایمان راوړي لقاء ملاقات دیدار ثابت شرویت واذا کتاب دلیل وحی صداقت د قرآن کریم واذا کتاب او دا قرآن کریم دا کتاب عظیم انزلناه مبارکن منگرا لگل دے مبارکن چی دیر دا نفی کتاب دے مبارکن کثیر الخیر والنفی دیر دا خیر او دا نفی کتاب دے مبارکن کثیر الخیر والمنافی دیر دا نفی او دا فیدی کتاب دے فتبعو تابداریو کہدے دی کتاب واتقوزان بچ کے دا خلافنا لعلکم ترحمون چی پتا سرحم اکرشی یقیناً چی پرحم اوشی معلوم شو چی اتباع دا قرآن او زان بچ کول دا مخالفت دا قرآن نا دا سبب دا رحمتنو دے ان تقولو کی علت تا انزلنا دے من کتاب ولی راو لے گا ان تقولو لا مقدر دے دی وجنا چونوی دا خلق انما انزل الكتاب علی طائفتین من قبلنا چې نازل کړی شو کتاب هغه دوه ډلو باندې د موږ نمخ کې آسمانی کتاب راغلو نو هغه دوه ډلو راغلو چې موږ نمخ کې تیر شوی دي وین کنا ان دراستهم لغافلین او بشک او موږ د لستو د کتاب به خبره څوک د قیامت پر ځای دا نه وي چې مخ کې خلقو له کتاب ورکړ شو هم څه غونی نو موږ ته پته وا موږ ته هیڅ پته نه وا نو که موږ گمراه شو موږ سره کتاب نو او تقولو یا داو نو وي څوک الا تنزل موږ کتاب دې لپاره را لګل دې چې څوک داو نو وي لو انا انزل علينا الكتاب که چېرې موږ چې نازل کړ شو په موږ باندې کتاب نکنا اهدا منهم او با منگا دیر پویا دیدی خلقنا اہدا دیر ہدایت والا دیر ہدایت مندن کی دیر ہدایت والا دیر پویا کہ چر من کتاب نیورا لے گلے دی خلقو باوی کہ من تا کتاب را گلے در طول نزیاد من اہدا ہو فارمان دی چی کتاب نورا گلے زاغ ارمان دی ختم شد فقد جا اکم بینت من ربکم پس پا تحقیق راغلے تاستا دلیل واضح چه قرآن دے درستا سنا ہدایت کامل دے اور رحمت تے ہدایت دا صفت ذاتی شو اور رحمت صفت اثری شگا نو دے دا ہدایت دلائل دی او اثر رحمت تے پس فمن ازلم سوک دلوی ظالم دا رچانا کذب بی آیات اللہ چه نسبت دا درو کے دل آیتنو تا وصدف عنها و تیراز کوی صدف بمانه دا اعراض ده مخت گرزوی سنزل لذین آزر ده چه بدل بورکم اغا چاہتا یصدفونان آیاتنا چه مخت گرزی زمدایتنونا مخت گرزول نمراد نمرل دی کنا سیشه سوء العذاب سنزل لذین بدل بورکو کم بدل سوء العذاب بد عذاب ناکار عذاب بما کانو یصدفون چه دا ناکار عذاب زمان طرف نبزیاتی نی دا به بدل دا غامل یصدفونه چې دوی مخ اړاو صدف دی کنا بیا بیا به مخ اړاو بیا بیا به راز کو هل ينظرون دا تخفیف دنیوی سورت چې په خلاصی شي نو دای خلاصه قران بیانې سورت بیانې اوسې داسې واضحه کتاب چې راغله دی خو خلق ومنه او دغه وخت دی که حالت استراری راغه دربانی او که بیا منه نو بیا بدل فیده ندر که آیت لقوانی مشکل دی وکی دا حال ینظرونا انتظار نکی دا خلقا الا مگر دی خبری انتاتی هم الملائکتو چی راشی دوی تا فرشتی دا عذاب راشی فرشتی نو فرشتی خوارو اخوی در احمد فرشتی و دل تا مراد دا فرشتو نا فرشتی دا عذاب دی او یا اتی یا ربکا یا راشی دوی تربستا سنگا راشی ما اتیانن ما یلیق بشانه تعالی دا سراتلل چستا رب سر مناسب دی یا تاویل دی لکم صورت بقره کی کرده او یا اتی یا ربکا او یا اتی یا امر ربکا یا راشی ستا درب حکما اتا امر اللہ صورت نحل اولات ہے او الت صورت نحل کی امر ربکو مشتا دی توار صورت نحل آیت دری درشم گورا حال ینظرونا الا ان تأتیم الملائکتو او یأتی امر ربک اس او یأتی امر ربک ورپس رانے دلتم دا سمان بوکو او یا اتی امر ربک چراشی ور تستاد امر او امر نمرات اغا عذاب دے گرف دے یوم یا اتی کل چراشی ربکا یعنی کل چراشی بازو آیات ربکا اغا بازی نخی دربستا او یا اتی یا راشی پدوی باندے بازو آیات ربکا بازی نخی دربستا بس اس آیات ربک نسیش مراد دے علماء تفسیر لکی چی یا اتیہ بازو آیات ربک آیات عام دے ہر اغشیت مراد دے چاہا سبب دا راخکون کے دے خلق لرا پا طرف دا ایمان. یا سا حضرت شیخ پا خپل تفسیر کے دا جامع البیان نا نقل کرے دے. جامع البیان یو خو تبری دا کنا یو جامع البیان دا ابو الحیان نحوی کتاب دے اگر دو جلد دے خو پا تفسیر جلالین باندے نن سوا پا حاشک طول راگا لے دے اگر سنگا کمالین دے باز جلالین من پورا کمالین لگے دل دے نو باز جلالین پا نسخو بان پورا جامع البیان لگے دل دے اگر جامع البیان دا ابو الحیان نحوی تفسیر دے اگر دلتا لکی یا اتی بازو آیات ربک عمومیت دا آیات تے اللتی تغطرهم الی الایمان ہر اگر آیت مراد دے چگا سبب دا استرار دا خلق شی ایمان تا چی دا غیب پا کتو خلق لاچار شی ایمان تا ناغذ زن کدن ہم دے اگر نور عذاب دنیوی ہم دی اور اگر طلوع شمس من المغرب ہم دے زکا بعضی مفسرین لکی چی آیات ربک نمراد طلوع شمس من المغرب دے اگر نور خطل دا مغرب نا اس نرخی جی چرتنا مشرقنا خدا قرب قیامت نا خبر داوی چی جمعہ شمس والقمر دا نور بد مغرب نا راو خیجی بس خلق و یقین براشی چی بس قیامت تے اس کی پدا سی وقت کسو کی مان راوڑی نا غیر معتبر دے ٹھیک دا اگر حدیث دے دین اس انکار کول دا حدیث نے انکار دے لیکن تعین دا آیات پا طلوع شمس را دا دا قرآن دا مفہوم نا خلاف تھی زکر فرعون ایمان را بڑے ہوگا نا او زبردست کلمہ ویلے چھ آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل لیکن آئی وقت دا ایمان نو نصیب شے ولی اغید پار اغا آیت اغا غر غروا دا او دی عذاب پا زد کی دیگی چیغی و فریاد کرے دی ویلر اعتبار نو لیکن صورت مومن و گورا چوراسی آیت سلو رتیاو گورا فلما رأو باسنا ہر کلا چی دی خلقو لید زمان عذاب نو چی غی کری چی آمننا باللہ وحدہو مگی مان راور دید اللہ پا توحید وکفرنا بما کننا بی مشرکین فلم یکو ینفہم ایمانوہم لما رأو باسنا پس نو چی فیدا ورکر دوی تد دی ایمان کلا چی لیدل دوی عذاب زمانگا نو معلوم شوا چی دا آیات مخی خلق لیدلی دی اور حقی مسترشو ایمان تا اور ایمان غیر معتبر زکر چاہ حالت غرغری ہو کنا ان اللہ تعالی یقبل توبت العبد ما لم یغرغر سورۃ نساء گورا آیا تو گرا اٹھارہ اطلسم اور بیا دا جیب کے چیدا چرس مسلب را روان دا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ نشت قبولیت تا توبے لپا دا غچا چامل کی دا بدے حتی اذا حضر احدهم الموت انی قال انی تبت الان چی مرگ نزدی شوی زما توبہ دا اس وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ نو آیات عام شل کم آیات التی تضطرهم الی الایمان چی دوی لاچار کوی ایمان تا اگر پا دی وقت زن کدن دی اگر عذاب دنیوی دی اور اگر طلوع شمس من المغرب دی چی سوا که دا قرب قیامت راشی ایسر بیا خروج دی نورم علامات شل دی مسئلہ مانی پوشوی نو آیات سشل عموم شل زمان شیخ مرحوم بوی چکم ریو حدیث کی راغل دی یا محدثین ذکر کی دا دی آتلان دی کتلو شمس من المغرب دا یو نمونه دا تعین مقصود تخصیص و تعین نده چه دا آت فقط دا ده دا بطوری مصداق ده لکه چه نور ده چه دا مغرب راو خط لکه چه زن کدن ده لکه چه عذاب دنوی ده سورت یونس کی برای فلولا قریتن آمنت فنفا ایمانوها الا قوم یونس لما آمنو اس دی آیت ترجمه دغه کړه یوم یاتی باز آیات ربکا کله چراشی بازی آیتنا باز نخی درفستا لا ينفع نفسا ایمانها فدبونک یو نفس ایمان راوړل دي لم تکون آمنت من قبلو چنو دا نفس ایمان راوړو دي نه مخکي په دې کې هیڅ اختلاف نشته دی ٹھیک شو کہ یو نفس کافرو اغی ایمان نو راوڑے اس دی وقت ایمان راوڑا دا ایمان معتبر ندے او کسبت فی ایمانها خیرا لا تفتی پاغ آمانت باندے مانے دادا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمانت لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا مانے سشوا دو شق دیخان اول پیزان پو گئے آیت کی دو شک دی شک کے اول کافر دے اے ایمان نو راوڑے اے پو وقت رویت الآیات کی ایمان راوڑی اللہ معتبر ندے آیت کی مفہوم ظاہری دویم شک دا دے کہ یو مومن دے خو آغی پا خپل ایمان کے عمل صالح ندے کرے ناغی مومن لم ایمان مفید نده آیت ظاہر داره توجه اکای او کسبت اطف ده بچا بانی آمانت بانی فیده بورنک یو نست ایمان دیاغی لم تکن کسبت فی ایمان یا خیرا چی نو ده چی کسب کرے پخپل ایمان کی ده خیر رجشا پخپل ایمان کی ده خیر فیده نو اکڑی ایمان راوڑو خو آمال نو کری دا ایمانی خالد اعمالونو نو ایمان خالی مفیدن ورکی مومن لا ظاہری ترجمه دارا چه ظاہری ترجمه داشوا نو معتزلا ایرا پاسی دل پی من خدا نویو کنا چال مخل بالعمل لا مومن ولا کافر او گورا قرآن پاک وی که او سری ایمان نیلا وڑے او بوقت درویت آیات کی ایمان را وڑی ایمان معتبر نده نو که او سری اعمال نی کری او بیا اعمال کنو اگر ادا یا ایمان روڑی اعمال نی کری اگر ایمان متبر نده ظاہر داره معتزلو استدلالو کا منگو تے مالک پارام کینے کہنا جواب داده چو گورت آل سنت والجماعت مسلک سرے مسلک داده حدیث مبارک دے چو من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ حدیث کثیر دی پدی باندی اخرجو من کان فی قلبی مثقال ذره من الایمان اهل سنت والجماعت عقیده داده که یوسف اسلام قبول کرد مومن دی موحد دی البته پس تا ایمان نه اعمال نلیکری نو آیا دا ایمان دی لپاره مفید دی او کنه دی اهل سنت والجماعت مسلک داده چې ایمان خالی عن الاعمال دا مفید دے لے پار دا مومن مطلب تو رسے ایمان خالی عن الاعمال مفید دے منجی دے لے پار دا مومن فی الجملہ منجی دے دا سے فی الجملہ منجی دے ہاں گل خبر دا چھ دا نجات پہ دو قسم دے یو نجات کامل دے او یو نجات غیر کامل دے نجاتی کامل ایمان مال اعمال نجاتی کامل دے سابقینو کی دے حساب یسیرا اما چی ایمان راوڑے دے اور اعمال نشترے دا ایمان منجی دے خم نجاتی کامل سر منجی نرے ایمان مفید دے خم فیدہ کاملا ٹھیک شو پدی ضابطی سپوش ہوئے اس منگ دے ترجمہ کو زمان شیخ سے بکر دایت ناوخت ہو میں بیا به یو ترجمه کوله ته مرته او کله چې په وخت نه راغله کوم څه مونږ شروع کړل نه یو پکې دوه ترجمه کوله یو ترجمه خدا دا چې دې او کسبت نمخ کی عملها مقدر دی من قبیل الفت اتمنا و مام باردا او نقطه یاد کا معنی دا فدا بور نه کیو نفس ایمان دغی چې ایمان نور اور دینه مخ کی دارنګه فدا بور نه کیو نفس تا عمل دې نفس چې دې نو کړه په خپل ایمان کې عمل صالح دارو سدا خیرن ناراضی دینم عمل صالح مراد دے اور دی او کسبت نمخ کی مقدر کسی شے عمل یو سڑی پا ایمان کی عمل نو کرے توجہ کرو ایندل استرار حالت استراری کی دے عمل شروع کی دا عمل مفید دانا چی ایمان مفید ندے دا عمل مفید ندے کم عمل چی پسرت تا استرار کی کئی دی مثال زکلہ کلور کوما او دا سمنگ لی دلی چکلا په یو علاقه کې ثانیدار صحیح کنا صحیح ثانیداری او جوارګورو پسې ګرځي چې جوارګورو پسې راشي د جوارګورو پولیس ته رامند کې جماعت به اوسه جماعت کې دنیا ته تړي نو چې خيار پولیس ته رامند کې نو غربار په شروع وي یو د جوارې کولا جوارې دې کولا بیا راوځي په به اوسه جماعت کې درې اوس کې چر دې راو تخصیص د پولیس نه ځان پټې نه تړلې داموز به فایده من شي دا خو مرز ځان اخلاص او د غریب ته پولیس نه اوس عین یو سړی موز نه کی ٹھیک شو اور بالکل اس عذاب الایو کته نبی صلی الله علیه و آله فرق او یقاد الله دی په الله اکبر کنا اور ډیر په اخلاص نه ته تړه داموز مفید دی قران دا نه وی چې دغه مسلمان چې اعمال نه دي کړی ایمان غیر مفید دی قرآن دی عمل تو دا عمل مفید نده دا عمل فیدہ من نده چڑیا لکه اس خاری سے بچو تا سبق نو لے اور ما شمان دو رانے کو خاری سے ورن دن شک اسی پوشی کنا قرآن دی آواز اس کو دیمون کئی دا لستر فیدہ من اس تا خیال را گئی نو حضرت مرحوم با فرمایا چی دل تا عمل مقدر دی میلی اللہ فتوها و تبنا و چیشو کنا ومان باری دا دلتا دا عمل مقدر دے مان سشوا او کسبت فی ایمان آخیرا سمانا او عملوها فیدن ورکی انسان تا عمل دے انسان کم عمل لم تکن کسبت فی ایمان آخیرا چی دی دا عمل پخپل ایمان کی مخنو کرے او اس دا عمل پا وقت استرار کی شورو کا دا فیدن ونا ندے اور ایمان پا مانا دا عمل قرآن کی موجود دے توارو 143 نمبر آیت سورۃ البقرہ یوسل درس لختم اخر کې ګورم وما کان الله لیزی ایمانکم ما کان الله لیزی ایمانکم ند الله چې برباد کستا سملونا ذکر د ایمان دې مراد څه نموز دې او امام بخاری په دیوان باب ته لیکي چې بخاری ویلي نو آلتا ایمان په معنا د صلات ته بدلتم دا ایمان په معنا د صلات شو د عمل شو معنی دا شو فایده باور نکي یو نفس ته عمل د خیر ته معنی یاد کا فایده باور نکي یو نفس ته عمل د خیر چې نیکري په حالت ایمان کې خیر سمجھرا شو دا ایمان دی دا مخی چراغ ایمانو ها و دی ایمان نا بطور توجه کرنا سنعتی اختباق پا طور بانده ایمان نا تصدیق مراد ده لپار دا شق اول او دغی ایمان نا اعمال مراد دی لپار دا شق ثانی تیشوا زکر دا ایمان اطلاق پا تصدیق کی گنا و ما انتا بی مؤمن اللنا او دا ایمان اطلاق پا عملم کی گی و ما کان را لیزی ایمان کم چې د عمل باندې اطلاق راغی زه غوښ کې د بیا آیت لا ينفعوا نفسا ایمانها اول ترجمه اول کس ته پاره فایده ورنکی یو نفس ته د ایمان دغی چې نیر اور ایمان دې نمخ کی بیا مان کوم بلا دیو کسبت ته پاره او دارنګي فایده ورنکی یو نفس ته ایمانها دغی عمل عمل صالح دغی لم تکون کسبت فی ایمان خیره چې نیکره په حال د ایمان خپل کی خیرن خیر چې مراد تنه صدا عمل دی ٹھیک شو بھائی دا یو توجه شو دارنگی دی خیر نہ چتا توبہ واخل توبہ نو سورۃ النساء آیت سره متوجہ شا اس میں در تلاڑو لو ما تے چ جیب کی کینا قمرات دی جیب نہ کر قرآن جیب دے ہاں قرآن جیب بھی ہے کسرا چکم سے کہ قرآن خلے کی پیسی پدی کپڑی جیب کی تھی او هغه بیا کله کله سین نسو کو بسیم او قران چکم دی د دې جیب سینا دا یو دا کو چکم دی نه دین نشو اخله عثمان یاد کا فدا بور نه کیو نفستا ایمان ها اے هغه عمل دی دی چې توبه دا لم تکون کسبت ایمان اخرا چې نو دا سره چې کسب کراو په خپل ایمان کې خیر انده توبه شراب اسکل شراب زنا کو بدکاریاں نے کو نے دوسرے مسلمان نے این زن قدم راگے دی اللہ زما دی زنا نہ توبہ دا اللہ میں توبہ میں دا اللہ دی شراب نہ میں توبہ دا اس این اضطراری حالت کی دا توبہ معتبرہ دی عمل منصوبہ نہ ندا کم عمل منصوبہ چاہتر کے صلات تے یا مثلا گا شراب دی یا گا زنا دا نو اے دا توبہ اندر اضطرار نہ قبلی گی او دا تو بین دل استرار فیدا منا نہ دا مسلمان دے پارا اس دا آیت سورت نساس ولی سے دی توبت اللہ زینی عمر سیاد حتی ازا حضر حدم الموت قالنی تبتلان دا تو بنا قبلی گی اس آیت حال دیکھا نا بیا مانی تو وکیلا او فیدا بورنکی او نفس تا ایمانوها عمل خیر دیدی چاگا توبہ دا لم تکن کسبت ایمانی آخیرا چنو دا سڑے چکری وی پالت ایمان اخبل کی خیر اندہ خامل دتوبی ایمان خودے خویو گناہ کے مبتلاؤ او دی دے گناہ نا توبہ نا وخلا این استراری حالت کی کہ دے دے گناہ نا توبہ و باسی نا دا توبہ متبر ندا دا مانا خو ندا چاہ ایمان متبر ندا ایمان خو متبر دے ٹک شوا درے ما نکتے حاضر کا چاہ حاصلی ترجمہ شوا ما در تیو چی او منفات تامه ده یا مطلق ده نو قرآن کی نفی ده منفات تامه ده فیده لا ینفعو نفسن بل شک ده پارا فیده کاملا بورنکی یا نفس تا ده ایمان لم تکن کسبت فیمان یا خیرا وزن عمل اباسم زر او نه ده توبی مانکو مزر پورا مان دارا او دیم شک ده کنه او کسبت او پا منت عطف ده نمانا اس بیا لا ينفع نفسا ایمانها اول ترجمه فدا بور نکی او نفس تا در ایمان چه نور آور دی دین مخ ایمان لکه کافر بیا دا او کسبت اتو پا منت تی فدا بور نکی او نفس تا فدا کاملا دی ایمان لم تکن کسبت ایمان آخیرا چه دیس کس پا قبل ایمان کی خامل نو کرے اس عمل مقدر کو منا او نا دا ایمان زفا مانا دا صلات اخلم ما مانا اکرا فیده کافر تا مطلقا فیده نشته ده دا ایمان تیشوا چه دی راوڑی او که یو مومن پا ایمان کی عمل خیر نده کرے دیل پار دیل دیتا دی ایمان فیده کامل بنا ملاوی گی نفس فیده خوشتی کنا تیشوا نمو تزلی دی نخوش آلی گی من پی ردو کن رد نده کر یار دی صلاح دی پار لخبر آو کن فدا کامل بورن کی او نفس تا دغ ایمان کی کسب نو کرے پخ پل ایمان کی دنے کئے نفس مومن دے او پا ایمان کی خکار نہ دے کرے دا ایمان مفید تاما او فدا کامل او نور کئی اے جہنم تا بلار شی تیشوا پس دا غینا چلے دا خبل اعمال و سزا حاصل کی ناخر جو من کان فی قلبی ہی لہذا مؤمن عاصی اگه ده پار جنت شتا ده نال سنت الجماعت مسلک تا سشا ثابت شا قولو آئی دویتا انتظرو زه انتظارو که انا منتظرون چه منگی تاس انتظار که انکی ان اللذین آخر کی بیاد تخویف ده ان اللذین فرقو دینهم بسک آکسان چه چا ٹکری کره ده دین اخپل وکانو شیعان چه دیاری شیع تو ترجمہ دغس عربی کو بدغ سی گیا نا اچھی دیا گئی شیعہ لست من فی شین نیتا پا تعلق دودوی کی پئی سیز کی لست نیتا من ہم دودوی دا تعلق نا فی شین پئی سیز کی دی خلق اس رب تعلق نسا کی انما امرم الاللہ دوی فیصلہ حوالہ د اللہ تا ثم ينبئهم بیا خبر کہ اللہ دوی تا بما كانوا يعملون فجزاء اعمال چ دوی بکول فرقوا دینهم ناسوک مراد دی زجاج کتاب دے اعراب القران جلد 2308 او تفسیر قرطبی چاہ مشہور تفسیر دے او جلد نمبر 7 دے اور 150 صفحہ دا چین اللذین فرقو دا سوک دی نا اول 139 سلی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دے ان اللذین فرقو دینہم هم آل البدع والشبہات و آل الظلالت منازل ما سوچل هم آل البدع والشبہات دا بدتیان دی دا غدی چی پا دین کی شبہات پیدا کی و آل الظلالت گمران منازل امت دی امتنا دیشو بیا فرمائی وقت دا حدیث نا دیکھا دا مفصل قول دے وَكُلُّ مَنْ اِبْتَدَعَ وَجَاءَ بِمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ عَزُّ جَلْ بِهِ فَقَدْ فَرَّقَ دِينَهُ ہر اگر سرے چاہ بدعات کی وَجَاءَ بِمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ او دیرات پر یودا سے عملو کی چلاور تا حکم نہیں کری فَقَدْ فَرَّقَ دِينَهُ دیپ دین کی تفرقہ پیدا کرلا حضرت عمر سے بوئی ان الذين فرقوا دا حدیث عمر سے عبد نبی علیہ السلام نقل کی کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ طویل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا انما هم اصحاب البدع واصحاب الاهواء واصحاب الضلاله من ازل ما دا بدت یعنی اصحاب الضلاله اصحاب الاهواء دي دی امت یا عائشہ ان لكل صاحب ذنب توبه اے عائشہ ہر صاحب گناہ دے پار تو بچتے غیر اصحاب البدع بدعتی لے پار تو بے اجابت نشترے اے ماندار چی بدعتی توبہ و باسنے چی قبولش اس وی یو سڑے چی قرآن تا ناز چی تو رضا خدا نوی چی خدا زمان توبہ دا بیا بسبانے کینم آخوی شکر دے اللہ چی تازہ قرآن تا کینو لے چی بدعتی دا بدعات و جواز دے پار پر تو گناہ جوڑے او چی مارا المسلم حسن فہند اللہ حسن او دا بیدتی حسنہ دیوئی او نبی اسلام خونے دے کرے بہرحال کاری خیر ہم کاری خیر دے نو چھے اسرے یو سیز دا کاری خیر وئی نو کاری خیر نو خسک توبہ نو باسی نو پا دی معنی دے آئی توبہ نو قبلی گی وکانو شیع او دیدوی ڈالی ڈالی فرقی فرقی لکہ شیعگان پا دیکھیں اولین طریقے سر داخل دی لکہ چھے فقہ چھے چرتا پخبل کتابونو کی دا اہل الاحوا ذکر کی معیر روافض والخوارج آپا کی خامہ خلی کی او شیعہ خارجیانم دی او شیعہ رافضیانم دی لست من فی شین کی شارد قطع تعلق تا من جا بالحسن قیدا ہر اغسو چراتل کی پنیک عمل چاہت توحید مسئلہ دا فلو اخشرم صالحا ایمان راوڑ نیک عمل یکا پیو عمل لس اوزن لی او دا فضل دا باری تعالی دی ومن جا بسیعہ اگر چاچرا تل کل پہ صحیح سرا یعنی گناہ سرا پہ بدے سرا فلا یزا اللہ مثلا بدلہ پہ نور کی دیشی دیتا مگر پہ مثل دا گناہ دیدی وم لا یسلمون اپا دوی بزیاتی ونشی او دا سرے عدل دا باری تعالی توجہ ہے یو نیکی وز پہ لسو فضل یو گناہ او دی یو گناہ صدا پہ یو دا عدل عدل دا اللہ نے مرکی فضل دا اللہ نے قل اننی هدانی او صورت خلاصی گی نو آخر کے دری اعلانات او دا اعلان اول دے دا دری اعلانونا ویا اننی هدانی بے شکا ماتا ہدایت را کردی رب زمان بدلائل عقلی او نقلی او سرا الى صراط مستقیم صراط مستقیم تا دا سی صراط مستقیم دینن قیاما دا دینن قیامن موصوف صفت مل کر صراط مستقیم نہ بدل دے دینن قیامن چہ دا دین محکم اور مضبوط دے ملتا منصوب دے ناسب مقدر دے چہ مرازمہ پا دی دین قیم سرا ملت ابراہیم آنی ملت ابراہیم چہ میں سره ملت ابراهیم دی داس ابراهیم چې یکسو دی وما کان من المشرکین اعلان ثانی قل سبحان الله په دې صورت کې قل قل دی وی ويقول ان صلاتي بشكم الزما ونسكي قرباني زما ومحياي زندگي زما ومماتي موت زما لله رب العالمين خاص الله په اختیار کې دي چې رب د مخلوق دي لا شريك له هیڅوک برخدار نشته او ما ته په دې خبره امر شوی دي وانا اول مسلمين عظيم اول د مسلمانانو نا وانا اول مسلمين اي من هذه الامه لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوخ کې هو ابراهيم تر شي د نور انبيای کرام تر شي دي انا اول مسلمین من ازل امه او چې کله ته دا دعا غواړي د بیا کې بخاري مسلم دی ویلي نو البته بیا څنګه دي کته د سنا په ځای باندې دا وای نو هب انا من المسلمین حدیث کې راځي ښا ان صلات عام ترجمه مې وکړه شیخ القران ترجمه دا ان صلاتي عبادات مالیه زما دستغفر الله عبادات بدنی زما ونسکی عبادات مالیه زما ومحیا و مماتی واکو اختیار زما لله رب العالمین یو الله لردی صلاة مز دی او د عبادات بدنی و رأس دی صلاة مز تمام عبادات بدنی نسکی عبادات مالیه چه قربانی دیغی رأس دی ومحیا و مماتی واکو اختیار جند او مرگ واقع اختیار شیل قرآن بلی رخیصت ترجمه کولا ای بل از ترجمه کن اینا صلاتی عباداتی بدنی زما ونسکی مالی ومحیای حرکت زما وماتی سکون زما لله رب العالمین سڑی چی جوندین و حرکت کی جسمان حرکت کی کنا گرزی را گرزی خبری اتری حرس ومماتی امر بیا پروت بلکل مطمئن پروتی چې چاته الله نصیب کی اطمینان خو دې مطیع نصیب کی نو ما هيا یا نقل او حرکت زما و مماتی او زما سکون لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت وانا اول مسلمین اعلان انسانی دا اعلان ثالث درې قل او ادیتا غیر الله ابغی ربا ای بغیر الله نزولتم بالواقدار الله پرېږدم بل چا ته واقدار ويم او هو رب كل شيء حال دا دې چا واقدار او رب مالک د هر څه دې ولا تكسب كل نفس الا عليها جواب دې د قول د مشرکین نه حضرت په جواب د سوال مقدر اے جواب ان قول المشرکین کم اغه سوره عنکبوت کې ذکر ده سوال دا دې چې کله مسله بیان شو او صورت مدلل بیان شو مشرکین وې اسړیا مخالفت زمونږه مکه رازا زم خبرو منا رازا زم خبرو منا استاد از استاد د ګنا استا ازر ګنا په ما ده وسم خلک وي تو ازر ګنا ده په ما ده مشرکین وې زمنګ طریقا اختیار کا ازر ګنا استا په منګ ده لکه اتبعوا سبیلنا ونحمل خطاياكم سورۃ عنکبوت وګورا آیت نمبر 12 وقال الذين كفروا للذين امنوا کافر مؤمنان تو اتبعوا سبیلنا ونحمل خطاياكم من پس راشه او من اوچتبکو منګه امر ما خبر اوچتبکو منګه بوج د ګناون استاسو هزار ګناه دې په ما دې قراش دا خبره خو زمونږ منه دښو علما کرام نو جواب ولا تکسبو کل نفس اور کسب نکي حصي او نفس ګنا نکي کسب نکي حصي او نفس الا عليها مگر داغي بوج په دې کاسب دې په دې کسب کوونکی دې بس اوس قاعده قانون او دا به زه په دې تا ترازی ولا تزر وازره وزر اخرى دې دا کې ترجمه یاد کا دا وازره نوې دا په معنی د عاصمتون دی دلته دا وزر په معنی د اسم دی چې اسم شو سي سره مخا اسم چې دا اسم شو ګناشه نو وازره په معنی د عاصمتون شو عاصمتن شو نو دا صفت شو او دی موصوف چه نفسن دی اغب مقدر شی نو ترجمه یاده کا ولا تزرو اچت بنکی وازرتن اے نفسن وازرتن یو نفس گناگاری وزر اخرى بوج د گناہ د بلچا یاد شو خبره بلجه کې یاده ترجمه نی وازراتن د وزر نه دی وزر څه توي گناہ توي اسم توي او دلته وازره په ماندی عاصمتن شو او دا صفت شو موصوف نفس مقدر دی اوچت بنه کی وازراتن اے نفس وازراتن یو نفس مجرم یو نفس گناہگار وزر بوج د گناہ اخرى د بلچا چه چا گناه کرده ده اغیل با دخپل گناه سزا ملاویگی دانه چه گناه یو کی او سزا با بله ورکوله کی سم ایلا ربکم بیا تاسو رب اخپل تا بیا پترف در افستاسو مرجوکم واپس که درستاسو دی اللہ با خبر کی تاسو لرا پا جزا دغ آمالو چه یعن انتاسو پا ایک اختلاف کوای وو اللذی آخر کی دلیل عقلی وو اللذی اللہ پاک اغزات تے جعلکم خلائف الارض چه تاسوی کردو لیه یو بالپسیرات ان کی پدزمکا ورفا بعضکم فوق بعض درجات اور اللہ اچت کری دی بعض استاسو پورت دا نورنا ادا فوقیت رتبی تشارد خان ورفا بعضکم اچت کری دی بعض استاسو فوق بعض پورت دا نورنا درجات مرتبو کی مالی رتبہ، علمی رتبہ، اخلاقی رتبہ، عملی رتبہ، ہر سچوی ورفا بازکم اچت کردی باستاسو فوق بازن پورت دا نورنا پسکی درجات و مرتبو کی مرتبہ مالی ور کرنا مرتبہ علمی ور کرنا مرتبہ اخلاقی ور کرنا مرتبہ دا حسن و جمال و دا کمال ور کرنا ولی لیبلوکم فی ما تاکم چی اللہ چتالے در کرے دے بے شک رفتا سری لقاب تخریف دیر زر عذاب والے دے اس سوال دے چی سارب سری لقاب دے نو کافران مجرمان جرمون کی اقاب ولا نمیلاویگی